ขึ้นเรื่องพระสารีบุตรสารีปุตตะเถระคาถาในติงสานิบาตคือเรื่องของพระสารีบุตรกับเรื่องของพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเรื่องควบคู่กันพูดถึงในอดีตการในที่สุดแห่งอสงไขยกำไรแสนกับแต่กลับนี้ไปโอ้ถอยหลังไปยาวนานมากนะก็กลับหนึ่งกับหนึ่งก็บอกว่าแผ่นดินเนี่ยอุปมาเหมือนหลุมกว้างยาวลึก16กิโลเมตรโดยรอบร้อยปีเนี่ยหยอดเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปเม็ดหนึ่งร้อยปีเม็ดหนึ่งเลยหลุมเนี่ยเต็มก่อนกับหนึ่งยังไม่สิ้นเลยยางนี่นะเลข0 140ตัวเลข1ตั้งเลข0ตามด้วย140ตัวเนี่ยนะเรียกว่า1อสงไขยแล้วก็ห้อยท้ายอีกแสนกับอันพูดถึงเรื่องเมื่อหนึ่งอสงไขยกำไรแสนกับที่แล้วมันก็ยาวนานมากนะจนไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดอสงไขยโดยศัพท์แปลว่านับไม่ได้ท่านพระสารีบุตรนี้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลโดยมีชื่อว่าสารทมานพส่วนท่านพระโมคคัลลานะบังเกิดแล้วในตระกูลคฤหบดีมหาศาลโดยมีชื่อว่าสิริวัฒกุฎุมพีทั้งสองคนนั้นได้เป็นสหายร่วมเล่นฝุ่นด้วยกันเป็นเพื่อนกันมาตั้งเล็กๆแสดงว่าก่อนนั้นนั้นมาไม่รู้เป็นเพื่อนกันไม่รู้กี่ชาติมาแล้วนะพอมาชาตินี้ก็ยังได้เป็นเพื่อนกันอีกบรรดาคนทั้งสองนั้นสารทมานพพอบิดาล่วงลับดับชีพไปแล้วก็ครองทรัพย์สมบัติอันเป็นของมีประจำตระกูลก็มรดกก็ตกถึงลูกถึงหลานอ่ะนะทีนี้วันหนึ่งท่านก็ไปในที่ลับก็เลยมามีความคิดอันนี้เป็นคิดแบบโยนิโสมนสิการเนี่ยนะว่าขึ้นชื่อว่าสัตว์เหล่านี้ย่อมมีความตายเป็นที่สุดอย่างเดียวกันสัตว์ที่เกิดมาในโลกก็ตายกันทั้งนั้นน่ะเนาะทุกคนเนี่ยเดินไปหาความตายกันทั้งนั้นทุกก้าวทุกเวลาทุกนาทีเนี่ยก็คือการเดินทางเข้าไปสู่ความตายไม่มีใครอ่ะที่เรียกว่าไม่ไปสู่ความตายมันก็บอกว่างั้นอย่าไปเลยนั่งอยู่นี่แหละนั่งก็นั่งรอความตายอีกนั่นแหละก็บอกพักผ่อนซะก่อนนอนก็นอนรอความตายอีกนั่นแหละเดี๋ยวกินอาหารซะหน่อยก็กินรอความตายเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นทางกายเนี่ยนะขยับในอิริยาบถใดก็ตามเราพูดคำใดก็ตามทำสิ่งใดอยู่ก็ตามการกระทำทั้งหมดเพื่อรอความตายเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วมีความตายเป็นที่สุดรอบความตายนั้นถือว่าเป็นผลของความเกิดนะคิดทุกคนที่เกิดมาก็เดินทางไปสู่ความตายมีที่ตายเป็นที่สุดอย่างเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพานเป็นบัณฑิตยากดีมีจนมั่งมีอยู่ในฐานะอะไรก็ตามทุกอย่างทุกกิจกรรมที่เขาทำคือการเดินทางเข้าไปสู่ความตายเหมือนกันหมดไม่ว่างเว้นเนี่ยนะโดยที่สุดแม้กระทั่งสัตว์พบใดๆก็ตามดำรงอยู่รอความตายเหมือนกันหมดแต่ในขณะเดียวกันก็ทำกรรมด้วยนะสำหรับผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยตายนั้นไม่ได้แปลว่าชีวิตนี้จบสิ้นไม่ใช่จบการตายคือการเริ่มต้นใหม่เนี่ยนะทุกครั้งที่ตายก็คือการเริ่มต้นใหม่แต่ว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยนะจะเริ่มณที่ใดก็อีกเรื่องหนึ่งละเหมือนกันเพราะการจากที่หนึ่งก็แปลว่าไปสู่อีกที่หนึ่งเหมือนเราเนี่ยจากบ้านมาที่ป่าเนี่ยนะก็คือจากที่หนึ่งมาสู่อีกที่หนึ่งนั้นจากบ้านก็คือจบแล้วที่บ้านในตอนนั้นนะก็มาเริ่มใหม่ที่นี่ถ้าเราจากที่นี่ก็คือจบที่นี่ไปเริ่มใหม่ที่บ้านก็อยู่อย่างนี้แหละมีจบแล้วก็เริ่มมีจบแล้วก็เริ่มมีจบแล้วก็เริ่มถามว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ทำที่สุดแห่งทุกข์กันเมื่อไม่ทำที่สุดแห่งทุกข์นะการตายก็คือการเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าประพฤติดีปฏิบัติชอบจนสามารถที่กำจัดฉันทราคะเหตุแห่งการเกิดได้ก็สามารถที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะฉะนั้นท่านก็เลยคิดว่าขึ้นชื่อว่าสัตว์เนี่ยย่อมมีความตายเป็นที่สุดอย่างเดียวกันอันนี้คิดตามความเป็นจริงนะทุกขสัตว์เนี่ยเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีเพราะฉะนั้นเราควรเข้าไปบวชแสวงหาโมกขธรรมเถิดโมฆะในโมฆะนี่แปลว่าพ้นนะก็คือแสวงหาธรรมะเป็นที่พ้นจากการเกิดเถิดก็แสดงว่าเห็นภายในความเกิดอย่างแรงกล้าเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยนะที่จะไม่ตายไม่มีเพราะเราควรประพฤติปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากความเกิดพอท่านคิดอย่างนี้แล้วก็ไปกล่าวกับเพื่อนสิริวัฒกุฎุมพีนี่ว่าเพื่อนเอ้ย เรานี่มีความประสงค์จะบวชท่านเล่าจักสามารถเพื่อจะบวชได้ไหมนะก็ถามเพื่อนกันเนี่ยนะเมื่อเพื่อนตอบว่าเราไม่สามารถจะบวชได้จึงกล่าวว่าตามใจเถอะเราจักบวชคนเดียวก็ได้นะเพราะอะไรเพราะตอนเกิดเราก็เกิดคนเดียวใช่ไหมตายเราก็จะตายคนเดียวอีกนั่นแหละทีนี้ถ้าประพฤติคุณงามความดีเนี่ยเพื่อนไม่ทำไม่ได้แปลว่าเราไม่ต้องทำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคนอื่นจะไม่ทำก็ไม่เป็นไรเราจะทำอันท่านก็เลยออกบวชคนเดียวงั้นก่อนที่จะบวชก็ใช้ให้คนใช้เนี่ยเปิดประตูเรือนคลังสำหรับเก็บรัตนะคือของมีค่าออกมาให้มหาทานแก่คนกำพร้าและคนเดินทางเป็นต้นแล้วไปยังเชิงบรรพตบวชเป็นฤาษีก็ไปบวชเป็นฤาษีบรรดาบุตรพราหมณ์ประมาณ 74,000 คนเนี่ยก็พากันออกบวชตามสารถะมานพแล้วนะก็แสดงว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากจึงมีผู้ออกบวชติดตามเนี่ยมากขนาดนี้สารถะมานพนั้นทำอภิญญา5และสมาบัติ8ให้เกิดขึ้นแล้วนะก็คือปฏิบัติจนได้รูปฌานอรูปฌานทั้งหมดแล้วก็มีฤทธิ์ด้วยนะมีอภิญญาหลังจากนั้นท่านก็บอกบริกรรมกสิณคือบอกวิธีการเจริญกสิณให้แก่พวกชดินที่เป็นลูกศิษย์นะนะพวกลูกศิษย์เหล่านั้นทั้งหมดก็พากันทำอภิญญา5สมาบัติ8ให้บังเกิดขึ้นแล้วนะอาจารย์ก็เก่งลูกศิษย์ก็ไม่เบาเนี่ยนะในที่สุดก็ถึงฝั่งของโลกิยะทั้งหมดนะเรียกว่าโลกิยะธรรมเนี่ยที่สุดมีอยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นก็เข้าถึงจุดสุดยอดของโลกิยะธรรมสมัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมัทสีทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระองค์ก็ทรงยังพระธรรมจักรอันประเสริฐให้เป็นไปแล้วทรงยังมูสัตว์ให้ข้ามพ้นจากห้วงโอคะใหญ่คือสังสาระเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมจักรใช่ไหมธรรมจักรก็คืออะไรก็คืออริยสัจนั่นเองหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้อริยสัจพระองค์ก็สอนอริยสัจทีนี้เมื่อพระองค์สอนอริยสัจหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ฟังอริยสัจก็ข้ามตัณหาข้ามอวิชชาไปได้เพราะว่าความรู้อริยสัจเนี่ยเป็นความรู้ที่เป็นไปเพื่อกำจัดตัณหากำจัดราคะมันก็เลยพาข้ามจากโอคะคือกิเลสข้ามพ้นวัฏฏะสงสารได้หมดสำหรับผู้ที่ฟังแล้วเข้าใจอริยสัจปฏิบัติตามตรัสรู้ก็ข้ามพ้นวัฏฏะได้วันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็มาคิดว่าเราจะทำการสงเคราะห์ดาบทและพวกอันเตวาสิกนะแสดงว่าพระองค์แผ่ขายพระญาณไปท่านเหล่านี้ก็ปรากฏในขายพระญาณพระองค์คนเดียวเนี่ยไม่มีใครเป็นที่สองทรงถือเอาบาตรและจีวรเสด็จไปโดยอากาศตรัสว่าดาบทจงรู้เราว่าเป็นพระพุทธเจ้าเถิดนะก็อธิษฐานให้ดาบทรู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้านะเมื่อดาบทกำลังเห็นอยู่นั่นแหละก็เสด็จลงจากอากาศประทับยืนเหนือปฐพีสารทาดาบทจึงใคร่ครวญถึงมหาปุริสลักษณะในสรีระของพระศาสดาเพราะเขาจบวิชาหมอดูหมดเพราะฉะนั้นก็ตกลงใจว่าบุคคลนี้คือพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเป็นแน่แท้ท่านผู้นี้คือผู้ตรัสรู้เองโดยแน่แท้ตรัสรู้ธรรมะทั้งหมดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันตรัสรู้ทั้งธรรมที่ควรรู้ยิ่งควรกำหนดรู้ควรละควรเจริญควรทำให้แจ้งกระทั่งถึงฝั่งแห่งธรรมะทั้งปวงสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่รู้เป็นไม่มีเพราะฉะนั้นผู้นี้แหละคือยอดของบุรุษเหมือนกันพอรู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เลยทำการต้อนรับปูลาดอาสนะถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดถวายแล้วสารทดาบทก็นั่งอยู่ณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งใกล้พระศาสดาสมัยนั้นพวกอันเตวาสิกของสารทาดาบทเนี่ยเป็นชดินมีประมาณ 74,000 คนก็พากันถือเอาผลไม้น้อยใหญ่ที่ประณีตอย่างยิ่งมีโอชารสดีและมาแล้วเนี่ยนะเห็นพระศาสดาก็มีความเลื่อมใสแลดูอาการที่อาจารย์และพระศาสดานั่นก็เลยกล่าวว่าท่านอาจารย์เมื่อก่อนพวกเราเข้าใจว่าไม่มีใครยิ่งใหญ่เกินกว่าท่านแต่บุรุษนี้เห็นจะยิ่งใหญ่กว่าท่านเป็นแน่ที่แรกก็นึกว่าอาจารย์เนี่ยถึงที่สุดแล้วใช่ไหมมีผู้ที่เหนืออาจารย์อีกเหมือนกันสารทาดาบทก็ตอบว่าพ่อทั้งหลายนี่พวกพ่อพูดอะไรกันพวกพ่อปรารถนาจะทำภูเขาสิเนรุซึ่งสูงตั้ง6,800,000โยชน์ให้เสมอกันกับเมล็ดผักกาดได้อย่างไรพวกท่านอย่าเอาเราไปเปรียบกับพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเลยเทียบกันไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งกว่าภูเขาซิเนรุว่างั้นเถอะเราเนี่ยมันเท่ากับเล็กเท่ากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดเนี่ยนะเล็กกว่าเม็ดทรายว่างั้นเม็ดทรายนี่ใหญ่กว่าเม็ดพันธุ์ผักกาดนะเ ็เป็นเม็ดทรายขนาดฝุ่นอ่ะนะเล็กๆอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่จริงๆครั้งนั้นพวกดาบสฟังคำของอาจารย์แล้วก็พากันคิดว่าบุรุษนี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่หนอนะทั้งหมดก็เลยพากันหมอบลงที่แทบเท้าถวายบังคมพระบรมศาสดานะโอ้ยเคารพนบนอบนะบุคคลที่ยิ่งใหญ่จริงๆครั้งนั้นท่านอาจารย์ก็เลยกล่าวกับพวกลูกศิษย์เหล่านั้นว่าแน่พ่อทายธรรมของพวกเราที่จะสมควรแด่พระศาสดาไม่มีเลยนะไม่มีอะไรถวายพระพุทธเจ้าเลยเหมือนกันและพระศาสดาเสด็จมาที่นี่ในเวลาเพียกษาจารย์เอาเถอะพวกเราจักถวายทายธรรมตามกำลังก็ทำตามที่มีนี่แหละพวกท่านจงนำผลไม้น้อยใหญ่ที่ประณีตนั้นมาเถิดครั้นให้นำมาแล้วก็ล้างมือให้สะอาดแล้วก็ตนเองก็วางไว้ในบาทของพระตถาคตพอพระศาสดารับผลไม้น้อยใหญ่พวกเทวดาก็เติมทิพโอชาลงพระพุทธเจ้าจะฉันอะไรก็ตามสิ่งนั้นจะต้องมีทิพโอชาอยู่ด้วยเพราะเขาเทวดาทั้งหลายก็ประสงค์บุญเหมือนกันก็คอยยอโอชาทิพกับถวายพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดดาบสนั้นก็ทำการกรองน้ำถวายเองต่อจากนั้นเมื่อพระศาสดาประทับนั่งทำโภชนกิจให้เสร็จสิ้นแล้วดาบสก็เรียกอันเทวสิกทั้งหมดมาก็กล่าวสารานิยกถาในสำนักของพระศาสดาคำว่าสารานิยกถาก็คือคำพูดที่พูดให้เป็นที่ระลึกถึงกันนะถามว่าอยู่ป่าสบายดีไหมเจริญกรรมฐานเป็นยังไงอะไรยังไงก็ไต่ถามกันความเป็นไปเป็นมาพระศาสดาก็ทรงดำริว่าอัครทสาวกทั้งสองจงมาพร้อมกับภิกษุสงฆ์เถิดคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ต้องมีพระอัครสาวกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นพระอัครสาวกทั้งสองทราบความดำริของพระศาสดาแล้วในขณะนั้นก็มาเนี่ยนะจึงมีพระขีณาสพ 100,000 รูปเป็นบริวารพากันมาไหว้พระศาสดาแล้วก็ยืนอยู่หน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นดาบสเนี่ยนะสารทดาบสก็เรียกพวกอันเทวสิกมาว่าพวกพ่อเพิ่งเอาอาสนะดอกไม้ทำการบูชาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์เถิดเพราะฉะนั้นจงเอาดอกไม้มาเถิดเนี่ยนะก็อยากจะถวายอาสนะดอกไม้ในขณะนั้นนั่นเองพวกอันเทวสิกนั้นก็นำดอกไม้ที่ถึงพร้อมด้วยสีและกลิ่นด้วยฤทธิ์แล้วก็ปูลาดให้เป็นอาสนะประมาณโยชน์หนึ่งแด่พระพุทธเจ้าประมาณ3คาวุธแก่พระอัครสาวกทั้งสองประมาณครึ่งโยชน์แก่ภิกษุที่เหลือปูลาดประมาณ1อุสภะแก่ภิกษุสงฆ์นวกะก็ทุกองค์โหเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยนะที่มาเนี่ยมีแต่ผู้มีฤทธิ์ผู้มีบุญทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่ออันเทวาสิกเหล่านั้นพากันปูลาดอาสนะเรียบร้อยแล้วอย่างนั้นสารทดาบสก็ยืนประคองอัญชลีข้างหน้าพระตถาคตกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงขึ้นบนอาสนะดอกไม้นี้เพื่ออนุเคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิดมันก็แสดงว่าประสงค์จะสงเคราะห์ประสงค์จะอนุเคราะห์นะก็สารทดาบสนี่เป็นผู้มีศรัทธาจริงๆนะของเราทั้งหลายเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ทำบุญอย่างนี้จะปลื้มใจไม่ใช่น้อยนะเลยทำบุญกับพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐอย่างนี้นะมีปูเครื่องปูลาดเสนาสนะเป็นต้นเนี่ยทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้แล้วเมื่อพระศาสดาประทับนั่งแล้วอัครสาวกทั้งสองและภิกษุสงฆ์ที่เหลือต่างก็พากันนั่งบนอาสนะที่ถึงแล้วแก่ตนที่ถึงแล้วแก่ตนก็คือนั่งกันตามลำดับพรรษานั่นแหละพระศาสดาก็ตรัสว่าขอผลทานเป็นอันมากจงสำเร็จแก่ดาบสเหล่านั้นเถิดแล้วก็ทรงเข้านิโรธสมาบัตินะประสงค์จะให้ผู้รับเนี่ยได้บุญมากคิดดูนะพระองค์เนี่ยมีพระทัยใจอนุเคราะห์ต่อสรรพสัตว์เสมอเพราะฉะนั้นบริโภควัตถุของผู้ใดก็ประสงค์จะให้ผู้นั้นได้บุญอย่างมากนั้นพระอัครสาวกทั้งสองภิกษุสงฆ์ที่เหลือก็ดีทราบว่าพระศาสดาเข้าสมาบัติก็พากันเข้านิโรธสมาบัติบ้างก็พระอรหันต์ทุกองค์เนี่ยนะมีฤทธิ์มีเดชเข้านิโรธสมาบัติทั้งหมดนั้นแสดงว่าพระอรหันต์ทุกองค์เนี่ยเป็นกลุ่มอุปโตภาควิมุตติกันซะส่วนใหญ่ดาบสนี่ก็ยืนกั้นเสเวตฉัตรดอกไม้7วันอันหาระหว่างไม่ได้ไม่ทำอะไรเลยนะยืนกั้นดอกไม้เนี่ยเป็นพุทธบูชาอย่างเดียวแหมของเรานี่ทำได้ไหมนะยืนถือดอกไม้เป็นพุทธบูชาอย่างเดียว7วันน่ะมันมีศรัทธามากของเราก็ลองฝึกดูนะว่าถ้าลองเจริญพุทธานุสติดูจะได้กี่ชั่วโมงนะก็พอจะรู้กำลังใจของเราแล้วล่ะนะว่าเรามันขนาดไหน ทีนี้ฝ่ายอันเตวาสิกนอกนี้พากันบริโภคมูลพลาผลในป่าแล้วในเวลาที่เหลือก็พากันยืนประคองอัญชลีเวลาถึงเวลาอาหารก็ไปหาเก็บผลไม้ฉันกันพอฉันเสร็จก็มายืนยกมือประคองอัญชลีบูชาพระพุทธเจ้าพอล่วง7วันพระศาสดาก็ออกจากนิโรธสมาบัติพระองค์ก็ตรัสเรียกนิสพะเถระอัครสาวกนะคือสาวกข้างขวาเนี่ยนะผู้มีปัญญามากว่าเธอจงทำอนุโมทนาอาสนะดอกไม้ของดาบททั้งหลายเถิดพระเถระก็ดำรงอยู่ในสาวกบารมีญาณได้ทำการอนุโมทนาอาสนะดอกไม้แก่ดาบทนั้นแล้วก็เทศนะตามสติตามกำลังของพระอัครสาวกว่างั้นคิดดูนะว่าจะลึกซึ้งขนาดไหนพระอัครสาวกแสดงธรรมเนี่ยนะในที่สุดแห่งพระเทศนาของพระเถระนั้นพระศาสดาก็เรียกพระอโนมะเถระอัครสาวกที่สองคือสาวกข้างซ้ายนะมาก็ตรัสว่าแม้เธอก็แสดงธรรมแก่ดาบทเหล่านี้บ้างก็แสดงว่าช่วงนั้นอินทรีย์ของฤาษีดาบททั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยยังไม่แก่กล้ามันก็จะให้สาวกอนุโมทนากันไปก่อนรออินทรีย์แก่กล้าหรือแสดงธรรมเพื่อบ่มอินทรีย์ไปเรื่อยๆแม้พระอโนมาเถระก็พิจารณาถึงพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกแล้วก็แสดงธรรมแก่ดาบทเหล่านั้นการบรรลุธรรมด้วยการแสดงธรรมแม้ของพระอัครสาวกทั้งสองไม่ได้มีแล้วแก่คนแม้สักคนเดียวนะก็เป็นการแสดงธรรมเพื่อบ่มบารมีนะพระองค์ก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้บรรลุเพราะการแสดงธรรมของอัครสาวกหรอกแต่ก็เป็นการแสดงธรรมแล้วอ่ะท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะบ่มอินทรีย์มีสัทธินทรีย์เป็นต้นให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปเนี่ยลำดับนั้นพระศาสดาก็ดำรงอยู่ในพุทธวิสัยคือวิสัยหรืออารมณ์ความสามารถของพระพุทธเจ้าแล้วก็เริ่มพระธรรมเทศนาในที่สุดแห่งเทศนาเว้นสารทดาบทเสียพวกชดินที่เหลือทั้งหมดประมาณ 74,000 คนก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พระศาสดาก็ตรัสเหยียดพระหัตถ์มาว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดท่านทั้งหมดเหล่านั้นก็เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาในบัดนั้นนั่นเองพวกชดินนั้นก็เป็นผู้มีเพศดาบทอันตรธานหายไปเป็นผู้ทรงบริขาร8อันประเสริฐได้เป็นราวกับพระเถระมีอายุ60พรรษาเนี่ยนะก็เพราะว่าเป็นพระอรหันต์กันหมดฝ่ายสารทดาบทตั้งความปรารถนาว่าโอ้หนอแม้ตัวเราก็พึงได้เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตการเหมือนพระนิสสพะเถระนี้เถิดก็ตั้งความปรารถนาแม้ปรารถนาจะบรรลุแบบนี้บ้างอ่ะมันขอให้เราบรรลุบ้างเพราะฉะนั้นในเวลาพระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจเป็นผู้ทรงใจไปในที่อื่นเสียไม่ได้ใคร่ครวญเนื้อหาของอริยสัจอะไรเพราะมัวแต่คิดว่าเราจะบรรลุเป็นพระอัครสาวกอย่างนั้นตั้งจิตเนี่ยไม่ได้น้อมไปเพื่อจะบรรลุอะไรน้อมจิตไปเพื่อจะเป็นอัครสาวกพอน้อมจิตอย่างนี้เข้าก็เลยสำนวนเรียกว่าฟุ้งซ่านเหมือนกันเพราะข้าที่ตนเนี่ยปริวิตกก็ไม่สามารถจะบรรลุทำให้แจ้งมรรคผลได้ก็พระสารีบุตรเนี่ยนะท่านน้อมไปเพื่อจะเป็นพระอัครสาวกในตอนนั้นนะพันถ้าท่านไม่น้อมไปเพื่อเป็นอัครสาวกท่านจะได้บรรลุมรรคผลแต่ว่าจำนวนว่าแหมใจรักในเป็นอยากเป็นอัครสาวกอย่างนั้นเนี่ยเต็มที่หมดเลยจริงนะคนที่มีความปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจิตไม่น้อมไปเพื่อจะบรรลุจริงๆจิตไม่น้อมไปฟังธรรมเพื่อลึกซึ้งเพื่อตรัสรู้แต่น้อมไปเพื่อบุญเพื่อวาสนาที่จะถึงจุดที่ตัวเองต้องการจริงๆเพราะฉะนั้นสารทดาบทถวายบังคมพระตถาคตแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้อย่างนั้นเหมือนกันตั้งความปรารถนาว่าที่ทำบุญมาทั้งหมดตลอด7วันเนี่ยไม่ได้ปรารถนาตำแหน่งอื่นแต่ขอปรารถนาเช่นกับพระนิสสพะเถระที่เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าแม้พระศาสดาก็เห็นว่าสารทดาบทนั้นจะสำเร็จความปรารถนาโดยหาอันตรายไม่ได้เนี่ยนะไม่มีอะไรมาขัดขวางก็ได้ตรัสพยากรณ์ว่าตั้งแต่นี้ไปล่วงอสงไขยกำไรแสนกับเธอจักชื่อว่าสารีบุตรเป็นอัครสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมดังนี้แล้วก็ตรัสธรรมกถามีภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้วไปในทางอากาศก็ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยบรรลุหมดเลยอันเหลือดาบทอยู่คนเดียวนะที่เหลือก็เป็นพระอรหันต์ไปกันหมดแล้วฝ่ายสารทดาบทก็ไปหาสิริวัฒน์ผู้เป็นสหายแล้วก็กล่าวว่าเพื่อนเอ้ย เรานี่ปรารถนาตำแหน่งอัครสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมผู้จะอุบัติในอนาคตการณบาทมูลของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอโนมัทสีแม้ท่านก็จงปรารถนาตำแหน่งอัครสาวกที่สองข้างซ้ายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นบ้างเถอะไปชวนเพื่อนให้ตั้งความปรารถนาด้วยตัวเองปรารถนาคนเดียวไม่พอนะก็เลยชวนเพื่อนด้วยสิริวัฒน์ได้ฟังคำแนะนำนั้นแล้วก็ทำให้ปราบพื้นที่ประมาณ8กรีดใกล้ประตูที่อยู่ของตนให้สม่ำเสมอเกลี่ยดอกไม้ทั้งหลายมีดอกบวบขมเป็นที่5ให้สร้างมณฑปมุงด้วยดอกอุบลเขียวแล้วก็ปูลาดอาสนะสำหรับพระพุทธเจ้าแล้วก็ปูลาดอาสนะสำหรับพวกภิกษุตระเตรียมสักการะสัมมาณะเป็นอันมากแล้วให้สารถะดาบสนิมนต์พระศาสดาก็เลยยังมหาทานให้เป็นไปแล้วตลอด7วันนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันตลอด7วันพร้อมภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนุ่งห่มผ้าอันสมควรค่ามากมายแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระอัครสาวกองค์ที่2สาวกองค์ที่1ก็พระสารีบุตรองค์ที่2ก็พระโมคคัลลานะท่านมีการตั้งความปรารถนาก่อนนะท่านจึงบรรลุคนสมัยนี้บางพวกเนี่ยโอ้ยไม่ค่อยอยากตั้งความปรารถนาแต่ก็ไม่ค่อยบรรลุสักทีนะพวกที่เขาตั้งปรารถนาเขาบรรลุกันหมดแล้วแต่พวกไม่ตั้งปรารถนาเนี่ยบอกแม้ช้าไปที่ไหนได้อยู่ค้างเดือนค้างดาวอยู่นี่แหละนะอยู่ค้างแผ่นดินเฝ้าแผ่นดินอยู่นี่แหละเพราะไม่ตั้งความปรารถนานั่นเองนะงั้นการตั้งความปรารถนาอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะเพราะว่าผู้ที่ตั้งความปรารถนาโดยชอบเนี่ยที่จะไม่พ้นทุกข์ไม่มีหรอกขอให้ตั้งเจตนารมณ์ไว้เถอะนะอย่าประมาทในจิตตุบาทหนึ่งนะเรียกว่าขนาดจิตตุบาทยังมีผลมากจะกล่าวไปใหญ่ถึงการจัดแจงด้วยกายและวาจาเล่าเพราะขอให้มีเจตนาตั้งใจอะไรเถอะเนี่ยนะมันผู้ที่ไม่ตั้งความปรารถนาก็เท่ากับว่ายินดีที่ตัวเองเนี่ยมีค่าที่จะเฝ้าวัตตะเนี่ยนะการตั้งความปรารถนาอันนี้ไม่ได้ทำด้วยกิเลสแต่ทำด้วยศรัทธาเนี่ยนะทำด้วยศรัทธาทำด้วยฉันทะเนี่ยนะมีฉันทะคือความพอใจนำหน้าศรัทธานี้มีกำลังมากตั้งความปรารถนาก็เบนเข็มของเรานะถ้าตั้งความปรารถนามาตั้งแต่สมัยนั้นๆมาก่อนบรรลุไปแล้วเนี่ยนะแต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งความปรารถนาแต่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าตั้งความปรารถนาตั้งแต่วันนี้ไปสักวันหนึ่งก็เป็นของเราบ้างพระองค์ก็พยากรณ์ว่าอ้าวจะได้บรรลุนะอีกหนึ่งอสงไขยกำไรแสนกับข้างหน้าถึงพระศาสดาก็ทรงเล็งเห็นว่าเขาเนี่ยจะสำเร็จความปรารถนาโดยหาอันตรายไม่ได้ก็พยากรณ์โดยในที่กล่าวนะว่าจะเป็นอัครสาวกข้างขวาข้างซ้ายชื่อโมคคัลลานะเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อพระองค์ทำอนุโมทนาแล้วก็เสด็จหลีกไปสิริวัฒะเนี่ยร่าเริงดีใจมากมีความสุขเหลือเกินเนี่ยที่จะได้บรรลุเป็นอัครสาวกที่สองบำเพ็ญกุศลธรรมจนตลอดชีวิตวาระจิตที่สองก็บังเกิดในกามาวจรเทวโลกสารทัตดาบทเนี่ยก็เจริญพรหมวิหารสีให้บังเกิดในพรหมโลกแต่จริงเรื่องตรงนี้มีลัดนิดหนึ่งว่าท่านตายจากสิริวัฒน์ไปเกิดเป็นนาคนะแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปทำบุญอีกครั้งหนึ่งสมัยที่ไปเกิดเป็นนาคนะจำเดิมแต่นั้นท่านก็มิได้กล่าวถึงกรรมในระหว่างแม้แห่งบุคคลทั้งสองเรื่องราวประวัติก็ไม่ได้ปรากฏนะแต่ก็จะมีอยู่บ้างในชาดกต่างๆในชาดกต่างๆที่กล่าวพาดพิงถึงพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะอยู่บ้างก็ก่อนหน้าการอุบัติของพระพุทธเจ้าของพวกเราสารทาดาบทถือปฏิสนธิในท้องของนางพรหมณีชื่อว่ารูปปสารีในอุปติสคามไม่ไกลกรุงราชครึกในวันนั้นนั่นเองแม้สหายของเขาก็ถือปฏิสนธิในท้องของนางพรหมณีชื่อว่าโมคคลีในโกริตคามไม่ไกลกรุงราชครึกนักเลยก็คือผู้มีบุญนี่ก็ไปเกิดในบริเวณแถวๆนั้นน่ะในมัชฌิมชนบทนั่นได้ยินว่าสกุลทั้งสองเนี่ยเป็นสหายสืบเนื่องกันมาได้7ชั่วสกุลทีเดียวเป็นตระกูลที่เป็นเพื่อนกันมาตลอดนั้นคนทั้งหลายก็ได้ให้คัพพะบริหารคันเริ่มตั้งแต่วันที่1นั่นแหละแก่ตระกูลทั้งสองนั้นโดยล่วงไป10เดือนแม่นม66คนได้พากันบำรุงคนทั้งสองที่เกิดแล้วนั่นว่ามีบุญมากนะมีแม่เลี้ยงเนี่ย66คนอ่ะในวันตั้งชื่อพวกญาติก็ได้ทำการตั้งชื่อบุตรของนางพรหมณีรูปปสารีว่าอุปติสะ แม่ของพระสารีบุตรนี้ชื่อว่านางรูปสารีแปลว่าผู้มีรูปเป็นสาระก็คือเป็นคนสวยมากแม่ของพระสารีบุตรนี่สวยมากแล้วก็คือว่าสาระตัวนั้นเนี่ยแปลว่าเป็นผู้ที่รูปมีรูปเป็นสาระขณะเดียวกันก็มีทรัพย์เป็นสาระเป็นคนมั่งมีมากเฉลียวฉลาดเพราะฉะนั้นอุปติสสะเพราะเป็นบุตรของสกุลอันประเสริฐสุดในอุปติสสคามเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านนั้นการตั้งชื่อบุตรนอกนี้คือโกริตะเพราะเป็นบุตรแห่งสกุลอันประเสริฐในโกริตคามก็คือคนละหมู่บ้านกันแต่เป็นหมู่บ้านมหาเศรษฐีทั้งสองเนี่ยนะเด็กทั้งสองคนนั้นก็มีบริวารมากมายเจริญวัยก็สำเร็จการศึกษาทุกอย่างเนี่ยนะก็ถือธรรมดานะก็เกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่มั่งมีโภคะพ่อแม่ที่ฉลาดหน่อยก็จะส่งลูกเนี่ยศึกษาเล่าเรียนจนจบกระบวนการวิชาความรู้ทั้งหมดทีนี้ครั้นวันหนึ่งคนทั้งสองคนก็ดูการเล่นมหรสพบนยอดภูเขาณกรุงราชคฤห์เห็นมหาชนประชุมกันแล้วก็มีโยนิโสมนสิการผุดขึ้นเพราะข้าที่ตนเนี่ยมียานถึงความแก่กล้าดูว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยเขาคิดยังไงกันบอกว่าคนเหล่านี้แม้ทั้งหมดไม่ถึงร้อยปีก็จะตั้งอยู่ในปากแห่งความตายทั้งคนเนี่ยแสดงทั้งหมดเนี่ยจะตายกันหมดนะคนดูทั้งหมดที่มาดูกันนี่ก็จะตายกันทั้งหมดทั้งคนดูคนแสดงเนี่ยไม่เกินร้อยปีนี่แม้แต่ชื่อแม้แต่แท้ก็ไม่เหลือแล้วตายกันหมดตอนนี้เราเหลือจำชื่อใครได้บ้างไหมถ้าไม่มีชื่อพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะคนแถวเมืองราชคฤห์จำใครไม่ได้เลยอ่ะเพราะมันหมดมันหายสาบสูญไปหมดเพราะว่าขันห้าเป็นที่บัญญัติให้มีชื่อเสียงไหมเมื่อขันห้าสูญสลายไปชื่อที่บัญญัติก็หายตามไปด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยไม่ถึงร้อยปีก็อยู่ในปากแห่งความตายอย่างนี้ก็เกิดความสังเวชนะสังเวชนี่คืออะไรคือปัญญาที่เกิดพร้อมกับโอตตัปปะโอตตัปปะนี่กวนภัยอย่างแรงกล้าปัญญานี่ก็เกิดขึ้นสังเวชเนี่ยนะอย่างนี้ก็ตกลงว่าพวกเราเนี่ยควรจะแสวงหาโมกขธรรมคือควรแสวงหาธรรมะเป็นที่พ้นทุกข์เถิดคิดดูนะอัธยาศัยที่เคยคิดเมื่อหนึ่งอสงไขยที่แล้วก็ยังมามีแนวความคิดตามเดิมอีกนะทุกคนเนี่ยไม่ได้พ้นความตายกันทั้งหมดนี่แหละเพราะฉะนั้นเราแสวงหาธรรมเป็นที่พ้นทุกข์เถอะและการแสวงหาโมกขธรรมนั้นควรจะได้การบรรพชาสักอย่างหนึ่งนะก็ต้องบวชนะจึงจะได้การบรรพชาเพราะฉะนั้นก็เลยชวนมานพ500คนเนี่ยบวชในสำนักของอาจารย์สัญชัยปริภาชกจำเดิมแต่การที่คนเหล่านั้นบวชสัญชัยก็เป็นผู้เลิศด้วยลาภและก็เลิศด้วยยศเรียกว่าคนดังมาบวชอยู่ด้วยนะรวยอย่างเดียวว่างั้นคนเนี่ยนับหน้าถือตาบูชาลาภสักการะโอ้ลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะใครๆก็นับถือเรียกว่าคนดังมาบวชอยู่ด้วยเนี่ยนะโดยล่วงไป 2-3 วันเท่านั้นคนทั้งสองก็พากันยึดเอาลัทธิของสัญชัยทั้งหมดโอ้เรียน 2-3 วันจบหมดเลยทุกวิชาที่มีอยู่ในสำนักอาจารย์เนี่ยนะมองไม่เห็นสาระในลัทธินั้นอ่ะเอาคิดดูทั่วถึงปัญญาทั่วไปเนี่ยพระอานนท์เนี่ยฟังหนึ่งคำเนี่ยท่านขยายได้ 60,000 คำอย่างเงี้ยพระสารีบุตรเนี่ยปัญญามากกว่าพระอานนท์เป็นร้อยเท่าพันเท่าล้านเท่าเลยนะคิดดูว่าจะเรียนอะไรช้าสักเท่าไหร่ใช่ไหมฟังนี่ก็รู้แล้วอะไรเป็นอะไรมันพอก็เลยมองไม่เห็นสาระในลัทธิทิฏฐิข้อปฏิบัติเหล่านั้นแม้แต่นิดเดียวก็เลยพากันออกจากลัทธินั้นไปเที่ยวถามปัญหาสมณพราหมณ์ที่สมมุติกันว่าเป็นบัณฑิตเหล่านั้นในที่นั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกทั้งสองนั้นถามปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้คนทั้งสองเนี่ยต้องคอยแก้ปัญหาแก่สมณพราหมณ์เหล่านั้นไปถามเขาก็มีใครตอบได้นะแต่โดยมากเนี่ยท่านเป็นคนไปเที่ยวตอบปัญหาทั้งหมดเลยนั้นคนทั้งสองก็แสวงหาโมกขธรรมตอนหลังก็ทำกติกากันว่าอย่างนี้ว่าพวกเราผู้ใดบรรลุธรรมะก่อนผู้นั้นก็จงบอกแก่คนนอกนี้ให้ทราบบ้างถ้าใครบรรลุก่อนนะมาบอกกันบ้างนะฟังกันก็สมัยนั้นพระศาสดาของเราบรรลุอภิสัมโพธิญาณคือบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าประกาศธรรมจักรอันบวรให้เป็นไปแล้วทรงฝึกชฎิล 1,000 คนมีอุรุเวลกัสสปะโดยลำดับประทับอยู่ในกรุงราชคฤห์วันหนึ่งอุปติสสะปริภาชกก็ไปยังอารามของปริภาชกมองเห็นพระอัสสชิเถระกำลังเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ก็เลยคิดกันว่าบรรพชิตผู้สมบูรณ์ด้วยอากัปปกิริยาเห็นปานนี้เราไม่เคยเห็นเลยเนี่ยนะตั้งแต่เห็นคนมาทั้งหมดเนี่ย ไม่มีใครมีความสังวรสำรวมระวังกิริยาอาการแบบเนี้ยเกิดมาไม่เคยเห็นเลยว่างั้นขึ้นชื่อว่าธรรมะอันสงบหมายถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยจะต้องพึงมีในที่นี้ก็เกิดความเลื่อมใสว่าผู้นี้จะต้องเห็นธรรมะเป็นที่พ้นทุกข์แล้วอ่ะท่านจึงสงบเรียบร้อยดีขนาดนี้ท่านก็เลยเกิดความเลื่อมใสรอท่าติดตามไปข้างหลังท่านเพื่อจะถามปัญหาฉะนั้นคนฉลาดนี้เขาไม่บูมบามเรียบไปถามปัญหาอะไรหรอกเขาดูเวลาที่เหมาะสมเวลาที่ควรเวลาไหนควรเวลาไหนไม่ควรเนี่ยนะทีนี้พระอัสสชิเถระได้บิณฑบาตแล้วก็ไปยังโอกาสอันสมควรเพื่อจะทำการบริโภคพอบิณฑบาตได้สมควรแก่แล้วก็ไปเที่ยวหาที่ฉันปริภาชกก็ปูลาดตั่งสำหรับปริภาชกของตนเนี่ยถวายท่านในที่สุดภัตตกิจเขาก็ได้ถวายน้ำจากคนโทของตนเนี่ยแก่ท่านถวายที่นั่งถวายน้ำฉันให้กับพระเถระปริภาชกนั้นกระทำอาจารยวัตรอย่างนั้นเนี่ยนะก็เข้าไปอุปถากทำตัวเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่ยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะทำตัวเป็นลูกศิษย์ก่อนประพฤติวัดอุปถากทุกอย่างกระทำปฏิสันถารกับพระเถระผู้มีภัตตกิจอันกระทำแล้วจึงถามว่าใครเป็นศาสดาของท่านเนี่ยนะก็ถามถึงอาจารย์นะหรือว่าท่านชอบใจในธรรมะของใครสองคำถามอ่ะนะว่าใครเป็นศาสดาคือเป็นผู้โอวาทอนุสาสนีสั่งสอนท่านหรือว่าท่านชอบใจธรรมะของใครพระเถระก็อ้างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราว่างั้นพระเถระนั้นถูกปริภาชกนั้นถามอีกต่อไปว่าก็พระศาสดาของท่านเนี่ยมีปกติกล่าวอะไรปกติของพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมยังไงก็เลยตอบว่าเราจักแสดงความลึกซึ้งของพระศาสนานี้จึงชี้แจงแสดงความที่ตนเนี่ยเป็นผู้ใหม่นะบอกว่าเราเนี่ยยังใหม่อยู่ว่างั้นบวชไม่นานหรอกท่านก็บอกว่าโอ้ยขอฟังแต่เนื้อความก็พอว่างั้นนะพยัญชนะมากจะมีประโยชน์อะไรว่างั้นเพราะฉะนั้นพระอัสสชิก็เลยกล่าวศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแก่ปริภาชกนั้นโดยย่อซึ่งมีคาถากล่าวว่าธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดธรรมในที่นี้หมายถึงอะไรก็คือขันธ์ 5เนี่ยขันธ์อายตนะธาตุพวกเนี้ยที่มันนั่งๆกันอยู่เนี่ยมีเหตุเป็นแดนเกิดกันนะมันคือทุกขสัตว์เนี่ยมีสมุทัยเป็นแดนเกิดนั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสถึงความดับเหตุแห่งธรรมะเหล่านั้นสมุทัยคืออะไรคือตัณหาอวิชชาอุปาทานใช่ไหมเป็นตัวทำให้เกิดขันธ์อายตนะธาตุพระพุทธเจ้าแสดงถึงความดับแห่งอวิชชาตัณหากรรมเหล่านั้นนะถ้าอวิชชาตัณหากรรมเหล่านั้นดับภพชาติเป็นต้นก็ดับท่านพระพุทธเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้มีปกติตรัสอย่างนี้ท่านโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้ากล่าวว่าทุกข์ทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดนะถ้าดับเหตุได้วัฏฏทุกข์ทั้งมวลก็ดับเนี่ยนะท่านฟังพิจารณาใคร่ครวญตามก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในอุปาทานขันธ์5ฟังก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นท่านนี้ฟัง2บทแรกเท่านั้นก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลอันสมบูรณ์ด้วยพันในพอบรรลุปั๊บเนี่ยโอ้โหมีความเข้าใจเลยว่าข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุเนี่ยท่านแทงตลอดอีกเป็นพันในคูณเป็นพันๆในเนี่ยของเราฟังแค่จำได้ยังยากเลยนะจะกล่าวไปยายถึงเป็นพันๆในเนี่ยมันก็แสดงว่าโหห่างกันมากบุญมันต่างกันนะเหมือนกันก็คือมีทุกข์คือขันธ์5เหมือนกันนะแต่ว่าสติปัญญาเป็นต้นเนี่ยต่างกันเพราะอะไรรู้เลยนะเพราะเราบุญน้อยบุญน้อยก็แปลว่าสั่งสมมาน้อยถ้ารู้ว่าสั่งสมมาน้อยเนี่ยท้อเลยใช่มั้ยฟังแล้วท้อเลยเหรอว่าเราบุญน้อยไม่ใช่สิเนาะอ้าวฟังว่าเราน้อยก็ต้องทำให้มากขึ้นใช่มั้ยมันจะฟังว่าน้อยก็เลยแหมเออฉันน้อยนอนรอนี่แหละไม่ใช่นะไม่ใช่นะพอรู้ว่าน้อยก็ต้องทำให้มากยิ่งขึ้นไปใช่ไหมพันท่านฟัง4คาถาจบบรรลุเป็นพระโสดาบันเรียบร้อยหมดอ่ะก็เมื่อเวลาจบคาถาอุปติสสะปริภาชกเป็นพระโสดาบันกำหนดความวิเศษที่เหนือยิ่งขึ้นไปคือรู้ว่ายังมีมรรคขั้นสูงๆต่อไปอีกนะที่พระเถระยังมิให้เป็นไปเพราะเหตุในข้อนั้นจักมีแล้วก็เลยกล่าวกับพระเถระว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอย่าแสดงธรรมเทศนาให้สูงขึ้นไปเลยเนี่ยอุคติตันอยู่จริงๆเลยใช่ไหมอย่าเพิ่งแสดงขึ้นไปกว่านี้เลยเท่านี้ก็พอแล้วก็ถามต่อไปว่าพระศาสดาของพวกเราเนี่ยประทับอยู่ที่ไหนคือพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนพอฟังเห็นอริยสัจแล้วก็เชื่อมั่นว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่แล้วใช่ไหม เห็นพระรัตนตรัยชัดเจนเลยนะพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้อริยสัจคำสอนที่พระสัชชิกล่าวนี่เป็นอริยสัจตัวเองก็มองเห็นอริยสัจเป็นในเป็นพันในเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระเถระก็ตอบว่าอยู่ที่พระเวฬุวันเนี่ยนะเพราะตอนนั้นเนี่ยเป็นพรรษาที่2เนี่ยพรรษาแรกจำพรรษาที่ปลายสิปันนะมฤคทายวันใช่ไหมพอออกพรรษาเนี่ยพระองค์ก็มาที่เมืองราชครึกเนี่ยก็เท่ากับเหตุการณ์ในพรรษาที่ผ่านไป1พรรษาก็เรียกว่าเขตพรรษาที่2นั่นนะนั้นก็ตอนนั้นก็รับพระเวฬุวันใหม่ๆอยู่พระอุปติสสะก็เรียนกับพระอัสสชิว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงล่วงหน้าไปก่อนเถอะกระผมจักเรื่องปฏิญญาที่ให้ไว้กับสหายของกระผมก่อนนะก็ทำกติกากันนะว่าผู้ใดบรรลุจะต้องไปบอกกันก็เลยยังไม่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็จะต้องไปพาเพื่อนไปมั้งไหว้พระเถระด้วยเบญจังคประดิษฐ์ก็คือกราบงามๆทำประทักษิณคือเวียนรอบ3ครั้งก็ส่งพระเถระไปก็ไปยังอารามของปริภาชกโกฬิตะปริภาชกคือท่านพระโมคคัลลานะเนี่ยพอมองเห็นอุปติสสะปริภาชกกำลังเดินมาแต่ที่ไกลเที่ยวก็เลยคิดว่าวันนี้เขามีหน้าตาแจ่มใสไม่เหมือนในวันอื่นๆเลยเห็นทีจักบรรลุอมตะธรรมเป็นแน่แท้รู้ว่าบรรลุแน่นะเพราะว่ามีความสุขขนาดนี้เห็นนะว่าผู้ที่เห็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคคือผู้ที่มีความสุขที่สุดก็ไม่ได้แห้งแล้งเลยนะชีวิตของผู้บรรลุธรรมไม่ใช่เราอยากจะบรรลุธรรมเห็นทุกข์มากเครียดมากอึดอัดมากไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นอริยสัจจริงๆเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดจนคนอื่นรู้ว่าต้องมีดีแน่ๆจึงจะมีความสุขขนาดนี้เหมือนกันท่านก็เลยคิดแหมเขานี่หน้าตาแจ่มใสเหลือเกินเนี่ยนะบรรลุธรรมะที่ไม่ตายคือพระนิพพานแน่แท้ว่างั้นด้วยเหตุนั้นแหละก็เลยกล่าวยกย่องบรรลุคุณวิเศษของเขาชมก่อนเลยว่าต้องมีดีมาแน่ว่างั้นก็เลยถามถึงการบรรลุอมตะธรรมว่าจะบรรลุได้ยังไงท่านพระอุปติสสะก็แสดงว่าใช่อาวุโสเราบรรลุอมตะธรรมแล้วก็กล่าวคาถานั่นแหละว่าธรรมเราได้มีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสถึงเหตุเกิดของธรรมะเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมะเหล่านั้นพระมหาสมณะท่านตรัสอย่างนี้ท่านฟังจบก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเหมือนกันท่านก็แน่กันจริงๆนะของเรานี่ฟังคาถานี้มาตั้งหลายรอบอยู่แล้วนะฟังทีก็คิดได้ทีนะเลิกฟังก็ไม่ได้คิดต่อไปนะก็น่าจะเอาไปคิดบ่อยๆนะเออทุกข์คืออุปาทานขันธ์5มีเหตุเป็นแดนเกิดคือตัณหาเป็นต้นเนี่ยเป็นแดนเกิดถ้าตัดฉันทราคะในขันธ์5ได้ทั้งหมดในขันธ์5เราเนี่ยคือความดับนี่คือพระนิพพานเหมือนกันที่สุดคือตัดฉันทราคะตัดเยื่อใยในขันธ์5ได้ทั้งหมดนั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์อย่าลืมนะว่าผู้ที่ตัดฉันทราคะตัดตัณหาในขันธ์5คือผู้ที่รู้พิษภัยแห่งขันธ์5เป็นอย่างดีอันถ้ารู้พิษภัยของขันธ์5เป็นอย่างดีก็ตัดฉันทราคะละตัณหาได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นท่านพระโมคคัลลานะก็เลยถามต่อไปว่าพระศาสดาของพวกเราเนี่ยประทับอยู่ที่ไหนท่านพระอุปติสสะก็ตอบว่าอยู่ที่พระเวฬุวันรู้เลยนะรู้เข้าใจในพุทธศาสนาชัดเจนเลยเมื่อเห็นอริยสัจเนี่ยจะทราบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่งนะก็เลยถามหาพระพุทธเจ้าเลยท่านพระโกฬิตะคือพระโมคคัลลานะก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราไปกันเถอะอาวุโสเราจะเข้าไปเฝ้าพระศาสดาอุปติสสะปกติท่านก็เป็นผู้บูชาอาจารย์ตลอดการทั้งปวงเนี่ยนะคนเก่งจริงๆเนี่ยจะเป็นคนที่เคารพอาจารย์มากเพราะฉะนั้นท่านก็เคารพอาจารย์เนี่ยตลอดเพราะฉะนั้นก็เลยชวนเพื่อนเนี่ยนะเข้าไปหาอาจารย์สรรชัยประกาศคุณของพระศาสดานี่ก็ไปนะถ้าว่าอาจารย์ไปหาพระพุทธเจ้ากันเถอะบอกไม่ไปแล้วว่างั้นทำไมล่ะบอกโอ้ยเราเนี่ยเป็นผู้เลิศด้วยลาภด้วยยศขนาดนี้เป็นอาจารย์ใหญ่ขนาดนี้เราจะไปเป็นลูกศิษย์เขาได้ยังไงเหมือนกันอาจารย์ลัทธิของอาจารย์ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์นะไปกันเถอะเพราะเดี๋ยวพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกแล้วคนก็จะนับถือพระพุทธศาสนากันหมดอาจารย์ก็บอกว่าเออในโลกเนี่ยคนโง่มากหรือฉลาดมากบอกคนโง่มีมากนั้นคนฉลาดไปหาพระสมณะโคดมคนโง่อยู่กับเราเหมือนกันก็แสดงว่าขอเป็นอาจารย์มีศิษย์โง่ๆมาอยู่ด้วยเนี่ยนะสิทธิ์ไหนขนลาบมาให้เยอะๆเอาแต่สิทธิ์ประเภทนั้นน่ะสิทธิ์ไหนฉลาดฉลาดไปเถอะไปไหนก็ไปนะมันก็ขออยู่กับคนโง่ๆงี่เง่านี่แหละมันก็ไม่ยอมไปอ่ะนะพันอาจารย์สรรชัยปริภาชกเป็นผู้ถูกความหวังในลาบสการะนี่ครอบงำจึงไม่ต้องการเป็นอันเตวาสิกก็เลยห้ามว่า เราไม่อาจจะเป็นตุ่มใส่น้ำอาบได้คือไม่ขอเป็นสิทธิ์ใครแล้วนะใหญ่ว่าขนาดนี้เป็นสิทธิ์คนอื่นไม่ได้แล้วว่างั้นอุปติสสะและโกริตะนั้นไม่สามารถจะให้อาจารย์สัญชัยเนี่ยกลับใจได้ก็พร้อมกับอันเตวาสิก250ผู้ประพฤติตามโอวาทของตนไปยังเวฬุวันที่จริงเนี่ยก็ออกไป500เลยนะพอออกไปอาจารย์สัญชัยก็กระอักเลือดพอกระอักเลือดลูกศิษย์ก็กลับมาทันที250ก็ในมหาสุญญตาสูตรอัตถกถาท่านยังบอกว่าไม่มีรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยนะที่บุคคลเข้าไปกำหนัดแล้วอ่ะจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตมันภาษาริบุตรกับลูกศิษย์ไปเนี่ยอาจารย์สัญชัยกระอักเลือดเลยนะหลังจากนั้นภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะท่านก็เดินไปพร้อมกับลูกศิษย์250ก็เดินไปในเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นอันเตวาสิกเหล่านั้นกำลังเดินมาแต่ที่ไกลก็เลยตรัสว่านั่นจักเป็นคู่สาวกของเราเป็นคู่อันเลิศเป็นคู่อันเจริญพระพุทธเจ้าเห็นก็รู้เลยอัครสาวกมาแล้วว่างั้นพระองค์ก็แสดงธรรมด้วยอำนาจความประพฤติของบริษัทของอัครสาวกทั้งสองนั้นบริษัทเหล่านั้นเนี่ยนะ250ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ประธานอุปสมบทโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาลูกศิษย์นี่บรรลุก่อนอาจารย์หมดน่ะบรรลุเลยทันที250ภาษาริบุตรกับพระโมคคัลลานะก็ยังก่อนแต่ก็บวชเอหิภิกขุอุปสัมปทาเหมือนกันบาตรและจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์ก็มาแล้วแก่พระอัครสาวกทั้งสองเหมือนอย่างของอัครสาวกทั้งสองแต่กิจคือแห่งอริยมรรคสามเบื้องบนเนี่ยยังไม่สำเร็จถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าสาวกบารมีญาณนั้นยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นะว่าไม่ใช่จะบรรลุกันเร็วๆถามว่าเหมือนอะไรเหมือนกับว่าคนยาจกเดินทางกับมหาเศรษฐีจะเดินทางเนี่ยใครเตรียมตัวมากกว่ากันมหาเศรษฐีจะเดินทางทีก็เตรียมตัวมากกว่าใช่ไหมยาจกมันจะไปไหนก็หิ้วกระเป๋าใบเดียวก็ไปหมดแล้วเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าพวกมหาเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยโอ้ยจะไปไหนทีจะต้องสั่งเสียว่าสารพัดนะกว่าจะไปไหนมาไหนได้เนี่ยนะหรือบางทีเนี่ยถ้าตัดต้นไม้เอาแค่มาใช้งานได้เนี่ยไปตัดที่ไหนมาก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเอาลำต้นงามๆดีๆเนี่ยก็ต้องใช้เวลากันหน่อยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะสร้างกระต๊อบอยู่แป๊บเดียวเสร็จใช่ไหมแต่ถ้าสร้างตึกอยู่เนี่ยสร้างนานนะกว่าจะสำเร็จแต่ถามว่าใครอยู่ดีกว่ากันนั้นก็แตกต่างกันไปอาหารแบบสำเร็จรูปเลยนะกินไม่ยากใช่ไหมอิ่มเหมือนกันแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแต่ว่าถ้าจะเป็นอาหารอย่างดีอร่อยๆเนี่ยก็ใช้เวลาปรุงหน่อยเหมือนกันลักษณะเดียวกันบรรดาพระอัครสาวกทั้งสองนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะตั้งแต่บวชมาวันที่7บำเพ็ญสมณธรรมที่กละวาลคามในมคธรัฐก้าวลงสู่ความง่วงพระศาสดาก็ให้เกิดความสลดแล้วก็บรรเทาความง่วงฟังธาตุกรรมฐานนั่นแลบรรลุอริยมรรคสามเบื้องบนที่สุดแห่งสาวกบารมีญาณคือพระโมคคัลลานะเนี่ยนะท่านไปหลีกเล้นเนี่ยเป็นผู้ที่หนักในการเจริญสมาธิมากไปเจริญปฐมฌานนะพระพุทธเจ้ามาตามสอนตลอดนะแต่ไม่ใช่สอนแบบมาอยู่ต่อหน้านะพอพระโมคคัลลานะปฏิบัติไปเนี่ยติดยังไงพระองค์ก็มาแก้ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานจนถึงอรูปฌานทุกอย่างแล้วก็แนะนำนะท่านก็เจริญวิปัสสนาท่านก็พอใจในวิปัสสนาอีกพุทธเจ้าก็บอกว่าเหมือนอะไรเหมือนกับว่าคนที่มีขวานคมๆตัดต้นไม้เนี่ยนะก็เลยพอตัดเข้าฉับไปก็รูปแต่คมขวานต้นไม้จะขาดไหมไม่ขาดเนี่ยนะพระองค์ก็เลยมาแนะนำสอนวิปัสสนาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พระองค์เนี่ยติดตามเรื่องตลอดเลยนะที่เขาปฏิบัติมันท่านบรรลือสีหนาถว่าโอ้ในท่านเนี่ยเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าอนุเคราะห์ตลอดเลยนะตอนที่ปฏิบัติแต่ละขั้นแต่ละขั้นจะต้องดูในโมคคัลลานะสังยุตเนี่ยจึงจะเห็นสังยุตตนิกายเนี่ยนะโมคคัลลานะสังยุตเนี่ยจะเห็นว่าพุทธเจ้าเนี่ยตามไปสอนทุกขณะเลยกระตั้งแต่ปฐมฌานก็สอนทุติยฌานก็สอนตติยฌานก็สอนจนถึงบรรลุมรรคผลเนี่ยนะไม่ใช่ฟังแค่สูตรตรงนี้ที่เดียวแต่ว่าเป็นการไปแสดงธรรมแบบทางอะไรนะไปนิรมิตไปแป๊บเดียวเนี่ยนะไปแป๊บเดียวกลับแป๊บเดียวกลับเนี่ยนะท่านก็7วันก็บรรลุส่วนพระสารีบุตรเถระเนี่ยตั้งแต่บวชมาล่วงไปได้ครึ่งเดือนเมื่อพระศาสดาเนี่ยแสดงเวทนาปริคหะก็คือการกำหนดเวทนานะที่กล่าวถึงว่ากายนี้เป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง4มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องอบต้องฟันกันเป็นนิดก็พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบาก เป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเนี่ยนะเป็นของว่างเปล่าอันถ้าผู้ที่พิจารณาอย่างนี้ก็จะตัดความรักในกายความเยื่อใยในกายความเป็นอยู่ในอำนาจของกายในกายได้แล้วพระองค์ก็แสดงเวทนาสุขทุกข์และอุเบกขาถึงเวทนาทั้งเหล่านั้นเนี่ยเสวยทีละอย่างเป็นเวทนาที่ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะนั้นอริยสาวกที่ฟังก็เบื่อหน่ายในเวทนาทั้งหมดเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นนะท่านก็ฟังก็มนสิการตามทั้งที่ยืนพัดพระพุทธเจ้าก็บรรลุที่ทำสุกระขาตาในกรุงราชคฤห์ในขณะที่ส่งยานไปตามแนวเทศนาท่านการฟังแล้วใคร่ครวญตามพิจารณาตามด้วยความเคารพในตัวเองเคารพในธรรมเคารพในคำสอนเคารพในพระรัตนตรัยฟังตามบรรลุได้ถ้ามนสิการพิจารณาตามไม่ต้องไปรอไปปฏิบัติที่อื่นหรอกถ้ามีความเข้าใจจริงๆแล้วนะฟังแล้วมนสิการคิดตามใคร่ครวญตามเนี่ยจิตก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากอาสวะได้ดังก็บรรลุที่สุดแห่งสาวกบารมีญาณเหมือนบริโภคพัดที่คนอื่นคดเอาไว้แล้วฉะนั้นจริงเขาก็คดอาหารไว้ถึงก็ทานเลยนะพระองค์แสดงธรรมก็พิจารณาธรรมก็บรรลุเลยมันสาวกบารมีญาณของทั้งสองถึงที่สุดในที่ใกล้พระศาสดาเนี่ยนะคือพระองค์แสดงธรรมนะก็เลยบรรลุกันหลังจากที่ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วตอนหลังท่านก็กล่าวถึงประวัติของท่านก็ข้อความก็คล้ายๆกันที่กล่าวไปแล้วนะว่าที่ไม่ไกลหิมวันตะบันพดมีผู้เขาชื่อว่าลัมมกะเรานี่สร้างอาสมเอาไว้อย่างดีสร้างบรรณศาลาไว้ใกล้ภูเขานั้นน่ะอาสมของเราเนี่ยไม่ไกลจากฝั่งแม่น้ำอันไม่ลึกมีท่าน้ำเรียบเป็นที่น่ารื่นรมเกลื่อนกล่นไปด้วยหาดทรายขาวสะอาดในที่ใกล้อาสมของเรานั้นน่ะแม่น้ำอันไม่มีก้อนกรวดตลิ่งไม่ชันน้ำจืดสนิทไม่มีกลิ่นเหม็นไหลไปทำให้อาสมของเรางามนะแล้วก็ที่อยู่ของท่านก็ที่น้ำนั้นก็มีฝูงจระเข้ฝูงปลาฉลาดแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำก็มีดอกไม้มีต้นไม้มีไม้มะม่วงเป็นต้นไม้มักเม่าไม้ยางทรายหรือว่าไม้จำปาไม้ลำดวนไม้ปรูไม้การะเกดไม้เจตพังคีต้นมะนาวพวกราชพฤกษ์เนี่ยนะแล้วก็ยังมีถั่วนะถั่วดำถั่วเหลืองกล้วยพวกดอกบัวในสระบัวก็มีดอกบัวเง่าบัวก็เลื้อยมีกระจับแล้วก็ในน้ำก็มีฝูงปลาสลัดปลากระบอกปลาสวายปลาคัดปลาเข้าปลาตะเพียนปลาสังกุลาปลาสังกุลาแล้วก็มีปลารำผัดแล้วก็มีฝูงจระเข้มีงูเหลือมใหญ่อยู่ด้วยสะใกล้ๆตรงนั้นน่ะก็มีฝูงนกอีกนะถ้าพูดถึงอากาศฝูงนกครับแคนกจากพรากนกกาน้ำนกดวานกสาริกาแม้กระทั่งนกกวักไก่ป่าฝูงลิงป่านกต้อยตีวิตนกแขกเต้าฝูงหงนกกระเรียนนกแสกแล้วก็บริเวณรอบๆก็ยังมีพวกเนื้อฝานพวกกวางหมูม้าป่าจิ้งจอกยังมีราชสีมีกินนอนวานอนแล้วก็มีพวกคนทำงานในป่าหมาไล่เนื้อพวกนายพรานก็อยู่ใกล้ๆแถวนั้นแหละแล้วก็ยังมีต้นไม้ต้นมะพร้าวต้นมะหาต้นมะสามต้นคำต้นสมอนี่ก็มียาอยู่ด้วยนะมะขามป้อมต้นว่าสมอพิเภกกระเบาไม้รกฟ้ามะตูมผลิตผลเป็นนิดแล้วก็ยังมีเชือกเขามันอ้อนมันนมแมวมันนกกระเมงแล้วก็คัดมอนอันนั้นคัดมอนเนี่ยนะมีอยู่มากมายใกล้อาสมของเราแสดงว่าโอ้รื่นรมมากที่อาสมนั้นก็มีสระที่ขุดไว้อย่างดีมีน้ำใสเย็นจืดสนิทมีท่าเรียบเป็นที่รื่นรมใจดารดาษไปด้วยบัวหลวงบัวอุบลบัวขาวเกลื่อนกลนไปด้วยบัวขมบัวเผื่อนกลิ่นหอมตลบไปหมดแสดงว่าบริเวณน่าอยู่มากนะก็เหมือนที่ท่องเที่ยวทุกวันเนี่ยนะงามทั้งหลายแหล่นั่นแหละในครั้งนั้นเราเป็นดาบทชื่อว่าสุรุจิก็คือสารธาตุนั่นแหละเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยวัดมีปกติเพ่งฌานยินดีในฌานทุกเมื่อบรรลุถึงฝั่งอภิญญา5พละ5สร้างอาสมอยู่ในที่ราบเรียบในป่าอันบริบูรณ์ด้วยใบไม้ดอกไม้และก็ผลไม้ทุกอย่างก็มีสิทธิ์ในอรรถกถาท่านเล่าว่ามี 74,000 ใช่ไหมตรงนี้ท่านบอกว่า 24,000 มันก็เป็นพราหมณ์ทั้งหมดมีเป็นชาติพราหมณ์เนี่ยนะมียศบำรุงเรามวลสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยนะลูกศิษย์ของท่านเนี่ยจบไตรเพศเข้าใจตัวบทเข้าใจไวยากรณ์ตำราทายลักษณะคัมภีร์อิติหาสะคัมภีร์นิคันดุคัมภีร์เกตุพะจบไตรเพศ บรรดาสิทธิ์เหล่านั้นรู้ลางดีลางร้ายเนี่ยนิมิตอะไรเนี่ยพยากรณ์ได้หมดอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วก็ในลักษณะศึกษาดีในแผ่นดินและอากาศเรียกว่ามองดูดินก็รู้อะไรเกิดมองดูอากาศก็รู้ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยนะรู้กันขนาดนั้นเนี่ยนะของเราเนี่ยรู้สีอะฉลาดไหมเห็นแต่สีเนี่ยนะเนี่ยสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยก็รู้อยู่เท่านี้แต่ว่าอ่านอย่างอื่นต่อไปอีกไม่ได้นะเห็นดินก็เห็นแต่ดินเนี่ยนะมากก็ดูจ้องไปอีกก็เห็นมดไต่อยู่ในดินเจาะลึกก็เห็นไส้เดือนในดินเนี่ยนะก็รู้อยู่เท่านั้นนะมองดูก็ดูดาวอ่ะนะถ้ากลางคืนก็เห็นดาวกลางคืนก็เห็นจันทร์กลางวันก็เห็นดวงอาทิตย์ก็ดูเห็นอยู่เท่านี้แสดงว่าโหตื่นกันมากเลยปัญญาเราน้อยจริงๆเลยนะก็เขาดูลางดีลางร้ายเห็นดูเหตุการณ์ออกหมดอ่ะสิทธิ์เหล่านั้นมีความปรารถนาน้อยมีปัญญาแล้วก็กินหนเดียวไม่โลภสันโดษด้วยลาภและความเสื่อมลาภบำรุงเราทุกเมื่อนะโอ้สิทธิ์ดีๆทั้งนั้นแหละที่อยู่ด้วยเนี่ยเป็นหมื่นๆเนี่ยนะแล้วก็สิทธิ์ทุกคนเนี่ยเป็นเพ่งฌานยินดีในฌานเป็นนักปราชญ์มีจิตสงบตั้งมั่นปรารถนาความไม่มีกังวลบำรุงเราอยู่ทุกเมื่อนะคุณได้ฌานกันทั้งหมดนะมีแต่คนดีแวดล้อมอ่ะเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งอภิญญายินดีในอารมณ์อันเป็นที่โคจรแห่งบิดาเนี่ยนะก็เข้าฌานออกฌานเป็นเรื่องธรรมดาเลยแหละท่านเหล่านั้นเนี่ยเที่ยวไปในอากาศเป็นนักปราชญ์บำรุงเราอยู่ทุกเมื่อโอ้โหเหาะได้ทุกองค์เลยนะสิทธิ์เขาเนี่ยไม่ต้องใช้รถอ่ะนะไม่ต้องติดเครื่องไม่ต้องใช้น้ำมันเปลืองอะไรเลยนะไปที่ไหนก็สะบัดผ้าเหาะไปเรียบร้อยแล้วของเราไม่ได้เพราะฉะนั้นสิทธิ์ของเราเหล่านั้นสำรวมในทวารทั้ง6ไม่หวั่นไหวรักษาอินทรีย์ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นนักปราชญ์หาผู้เสมอได้ยากนะสิทธิ์ของเรานั้นยับยั้งอยู่ด้วยการนั่งคูบาลังการยืนและการเดินตลอดราตรีหาผู้เสมอได้ยากแต่ละคนเนี่ยสิทธิ์เก่งๆทั้งนั้นนะมวลสิทธิ์ของเราไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไม่มีโลภะเห็นนะนะไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองไม่หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงเพราะอะไรก็คนได้ฌานน่ะจะดีขนาดไหนเนี่ยนะเพราะจิตผ่องใสสะอาดจิตเป็นไปกับสมถะจิตเป็นไปกับความสงบระงับมันก็เลยไม่กำหนัดขัดเคืองและก็ลุ่มหลงสิทธิ์แต่ละคนก็ยากที่ใครจะคร่าไปได้สิทธิ์เหล่านั้นแผลงฤทธิ์ได้ต่างๆประพฤติอยู่เป็นนิตการท่านเหล่านั้นเนี่ยบันดาลให้แผ่นดินไหวก็ได้เอาสิใครจะมาตามท่านท่านให้วิทย์แผ่นดินไหวก็วิ่งไม่ทันแล้วเนาะแล้วก็ยากที่ใครๆจะแข่งได้สิทธิ์เหล่านั้นเนี่ยเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเข้าอรูปฌานได้หมดนะนะบางทีเนี่ยสิทธิ์เนี่ยเขาแบ่งกันไปเป็นทวีปเลยนะพวกหนึ่งไปอมรโคยานทวีปพวกหนึ่งไปปุพพวิเทหะทวีปพวกหนึ่งก็ไปอุตรากุระทวีปไปหาผลว่าสิทธิ์ของเรานี่หาผู้เสมอได้ยากสิทธิ์เหล่านั้นเนี่ยส่งหาบไปข้างหน้าตนเนี่ยเดินไปตามข้างหลังมีหาบแต่ว่าไม่ต้องหาบให้หาบมันไปคนเดียวมันแล้วก็เดินตามหาบอย่างเดียวเนี่ยจะเบาขนาดไหนนะของเราเนี่ยต้องเดินนำหน้าหาบแล้วก็ลากหาบไปนะถ้าเดินไม่ไหวเนี่ยนะโอ้ห่างกันมากเขาเนี่ยให้หาบเดินไปก่อนเลยนะแล้วก็เดินตามหาบนั้นไปนะสบายมากท้องฟ้าเนี่ยเป็นฐานะอันดาบทเนี่ย 24,000 เนี่ยปกปิดแล้วยังยิ่งกับฝูงบินอีกนะมีฝูงบินที่ไหนบินถึง 24,000 บ้างนะเนี่ยฤาษีเหาะกัน 24,000 เนี่ยแม้แทบจะปิดฟ้าได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นสิทธิ์บางพวกเนี่ยก็ได้อะไรมาก็ปิ้งให้สุกกินด้วยไฟบางพวกก็กินดิบๆนั่นแหละบางพวกก็ใช้ฟันแทะเปลือกออกแล้วก็กินบางพวกก็ซ้อมด้วยครกแล้วก็กินบางพวกตำด้วยครกก็กินบางพวกกินผลไม้ที่หล่นเองบางพวกชอบสะอาดลงอาบน้ำทั้งเช้าทั้งเย็นเนี่ยนะก็เขาถือลัทธินั้นอยู่นะก็ไม่ใช่ผู้ศาสนาสิทธิ์บางพวกก็รดอาบสิทธิ์บางพวกก็หาสิทธิ์ของเราเนี่ยหาผู้เสมอได้ยากสิทธิ์ของเราเนี่ยปล่อยเล็บมือเล็บเท้าเนี่ยขนรักแร้เนี่ยออกยาวขี้ฟันก็เคลอะนะแปรงฟันออกมัวแต่เข้าฌานนั้นแล้วก็มีธุลีบนเศียรหอมด้วยกลิ่นศีลน่ะเอาข้างนอกสกปรกจริงอ่ะแต่ใจสะอาดอ่ะหาผู้เสมอได้ยากดาบททั้งหลายมีตบะแรงกล้าประชุมกันในเวลาเช้าไปประกาศลาภน้อยลาภมากในอากาศถ้าสอนก็อยู่บนอากาศนั่นแหละสอนนะนะโอ้เก่งขนาดนี้เลยนะในการนั้นเมื่อดาบทนี้หลีกไปส่งเสียงอันดังย่อมเป็นไปแปลว่าพอจะไปไหนเนี่ยก็เสียงเนี่ยดังไปก่อนอะเทวดาทั้งหลายย่อมยินดีด้วยเสียงหนังสัตว์ ฤาษีเหล่านั้นกล้าแข็งด้วยกำลังตนเหาะไปในอากาศไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ตามปรารถนาของเรานี่ก็ไปได้ทุกทิศเหมือนกันนะคิดไปนะไม่ใช่กายไปนะคิดไปได้ทุกทิศเหมือนกันนะไปไกลมากเลยอ่ะทีก็ไปเป็นร้อยพันร้อยพันกิโลนั่นแหละนั่นนะแล้วก็กลับมานั่งอยู่ที่เดิมนั่นแหละไปแต่ใจเนี่ยนะไปแต่วิตกนะวิตกเป็นเท้าของโลกพาคิดไปเรื่อยนั่นแหละแต่ของท่านเนี่ยไปทั้งกายนะไปก็แป๊บเดียวก็กลับมาได้ละปวงฤาษีนั่นแลทำแผ่นดินให้ไหวเที่ยวไปในอากาศมีเดชแผ่ไปยากที่จะข่มขีได้เหมือนทะเลเนี่ยยากที่จะใครๆจะทำให้ขุ่นได้ฤาษีเป็นสิทธิ์ของพวกเราเนี่ยบางพวกประกอบการยืนการเดินบางพวกไม่นอนบางพวกกินผลไม้ที่หล่นเองหาผู้อื่นเสมอได้ยากท่านเหล่านี้มีปกติอยู่ด้วยเมตตาพรหมวิหารเนี่ยเป๊ะเลยว่างั้นแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลให้แก่สรรพสัตว์ไม่ยกย่องตนก็คือไม่อวดตนนะแต่ประกอบไปด้วยเมตตาหวังความสุขหวังความเจริญแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดนั้นไม่ติเตียนใครๆนะพวกมีเมตตาจะไม่ติเตียนใครเป็นผู้ไม่เย้ยหยันใครๆแต่ก็ไม่เป็นผู้กลัวไม่รู้จักกลัวเหมือนดังพญาราชสีห์มีกำลังเหมือนพญาคชสารยากที่ใครจะข่มได้ดุจเสือโคร่งย่อมมาในสำนักของเรานะมีเมตตามากอ่ะไม่กลัวใครแต่ก็ไม่ข่มเหงใครไม่คิดเบียดเบียนใครทั้งนั้นน่ะนะพวกวิทยาธรเทวดานาคคนทันผีเสื้อน้ำกุมภันอสูรและครุฑย่อมอาศัยและเลี้ยงชีวิตอยู่ใกล้สระนั้นสิทธิ์ของเราเหล่านั้นทรงชดาเลี้ยงชีวิตด้วยผลไม้และเง่ามันนุ่งห่มหนังสัตว์เที่ยวไปในอากาศได้ทุกตนอยู่ใกล้สระนั้นนะโอ้ถ้าอยู่ในเวทวงของคนมีฤทธิ์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะสิ่งที่เราถ้าเป็นพวกเราเลยนะสิ่งที่เราจะต้องระวังที่สุดคืออะไรรู้จักห้ามความคิดของตัวเองอ่ะคิดอะไรพวกมันเล่าหมดนะคิดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเลยคือระวังความคิดของเรามากถนอมมากนะเดี๋ยวจะไปคิดเป็นบาปเป็นอกุศลท่านรู้หมดอ่ะมันจะไม่มีอกุศลวิตกเกิดเลยนะจะต้องสำรวมระวังกันแจแต่ถ้าสำรวมระวังอกุศลวิตกได้ก็มีเขาว่าได้ฌานเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่ระวังอกุศลวิตกคนเหล่านั้นน่ะคือคนที่เจริญเนกขัมมะวิตกเป็นต้นในครั้งนั้นสิทธิ์เหล่านี้เนี่ยเป็นผู้สมควรมีความเคารพซึ่งกันและกันเสียงไอเสียงจามของสิทธิ์ 24,000 เนี่ยไม่มีไอมีจามเลยอ่ะสุขภาพดีเยี่ยมเหมือนกันท่านเหล่านั้นซ้อนเท้าเหลื่อมเท้าเงียบเสียงสังวรดีเข้ามาไหว้เราด้วยเสียงกล่าวทั้งหมดเรานี้เป็นผู้เพ่งฌานยินดีในฌานห้อมล้อมสิทธิ์เหล่านั้นผู้สงบระงับมีตบะอยู่ในอาสมโอ้ในแวดวงของคนมีศีลดีสมถะดีเนี่ยเยี่ยมขนาดไหนถ้าเจอคนเหล่านี้นะพระพุทธเจ้าจะไม่ต้องสอนเรื่องศีลเรื่องฌานอีกแล้วสอนวิปัสสนาอย่างเดียวถ้าเป็นอยู่กับกลุ่มเหล่านี้นะถ้าดีขนาดนี้แล้วอ่ะเพราะถ้าไม่ดีจริงเนี่ยนะกายวาจาไม่ดีจริงทำฌานไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้เพ่งฌานเหมือนกันอาสมของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมด้วยกลิ่นศีลไม่มีใครมีอกุศลวิตกที่จะเรียกว่าเป็นกลิ่นคาวอะไรแม้แต่หน่อยเดียวไม่มีอ่ะมีแต่กลิ่นแห่งกุศลศีลกุศลธรรมอย่างเดียวพันฤาษีของเหล่านั้นเนี่ยด้วยกลิ่น2 อย่างคือกลิ่นดอกไม้กลิ่นผลไม้เราไม่รู้สึกตลอดวันและคืนถึงความไม่ยินดีเนี่ยไม่มีแก่เราไอ้ที่เรียกว่าจะอยู่ด้วยความเบื่อหน่ายเบื่อชิงชังเนี่ยนะเรียกว่าอยู่ทนอ่ะไม่ใช่ว่าทนอยู่เนี่ยไม่เคยรู้สึกว่าทนอยู่แม้แต่หน่อยเดียวมีความสุขอย่างมากเลยเนี่ยทีนี้เราก็สั่งสอนบรรดาศิษย์ของตนให้ได้รับความร่าเริงอย่างยิ่งนะก็สั่งสอนลูกศิษย์อยู่เมื่อดอกไม้ทั้งหลายบานเมื่อผลไม้ทั้งหลายสุกกลิ่นหอมตลบอบอวลธรรมอาสมของเราให้งามเราก็ออกจากสมาธิแล้วมีความเพียรมีปัญญาถือภาระคือหาบเนี่ยเข้าป่าหาบก็ให้หาบมันไปข้างหน้าก่อนนะเดินตามหาบอ่ะคิดดูนะมีความสุขขนาดไหนนะในครั้งนั้นเราเนี่ยชำนาญในลางดีลางร้ายฝันดีฝันร้ายตำราทายลักษณะมนต์นะกำลังเป็นไปเนี่ยนะก็ไม่รู้ลางดีลางร้ายลักษณะยังไงเห็นหน้าใครก็รู้แล้วว่าเขาจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะฤาษีปกติเนี่ยนะอย่างเงี้ยเขาระลึกอนาคตได้40กับนะรู้อดีตได้40กับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรู้ได้ยาวขนาดไหนนะมองเห็นใครรู้อนาคตเขาจะไปยังไงเนี่ยนะไปดีไปไม่ดีเนี่ยก็รู้ละอันก็เฉลียวฉลาดในตำราทุกชนิดตำราทายลักษณะคนรู้อดีตรู้อนาคตเนี่ยนะด้วยอภิญญาเนี่ยทีนี้ในสมัยนั้นเนี่ยก็มีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอโนมัทสีเป็นผู้ประเสริฐในโลก เป็นนระผู้องค์อาจทรงใคร่วิเวกเนี่ยนะกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกนะนะพระองค์เนี่ยเป็นพระสัมพุทธเจ้าเข้าไปยังป่าหิมวันนะพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกไหมเป็นผู้องค์อาจใคร่วิเวกเป็นพระพุทธเจ้าก็คือผู้รู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งนั่นแหละพระองค์เป็นผู้เลิศเป็นมุนีผู้ประกอบด้วยกรุณาเป็นอุดมบุรุษเสด็จเข้าป่าหิมวันทรงนั่งคูบาลังเราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีรัศมีสว่างจ้าหน้ารื่นรมย์ใจเนี่ยเหมือนดอกบัวเขียวทรงรุ่งเรืองควรบูชาเหมือนกองไฟเราได้เห็นพระโลกกนายกคือนายกของโลกผู้นำโลกนะทรงรุ่งโรจน์ดุจดวงไฟเหมือนสายฟ้าในอากาศเช่นกับพญารังมีดอกบานสะพรั่งเพราะอาศัยการได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐเป็นมหาวีระทรงธรรมที่สุดทุกข์เป็นมุนีอย่างนี้เนี่ยย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้มันผู้ที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็บ่งได้เลยว่าเป็นผู้ที่จะสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะอันนี้เห็นด้วยศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะทั้งของเราถ้ามาเจอคำสอนถ้าประพฤติดีปฏิบัติชอบก็หวังได้ว่าจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ครั้นเราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นเทวดาล่วงเทวดาก็ได้ตรวจดูลักษณะว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่ดูลักษณะก่อนนะมิฉะนั้นเราจะดูพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระจักษุเนี่ยนะมีตะมังสะจักษุทิพจักษุสมันตะจักษุพุทธจักษุญาณจักษุก็ตรวจดูพระองค์ผู้มีจักษุก็ได้เห็นจักมีกรรมพันหนึ่งที่พื้นฝ่าพระบาทครั้นได้เห็นพระลักษณะของพระองค์แล้วก็ตกลงใจในพระตถาคตบอกตรวจดูโดยที่สุดแม้ฝ่าเท้านะสมัยนี้ก็มีแต่ตำราดูฝ่ามือใช่ไหมแต่ว่าดูได้ไม่ทั่วร่างกายนะก็ดูก็ไม่เห็นมีอะไรนะก็มีกิเลสนะดูไปดูมาก็หมกมุ่นในกิเลสซะโดยมากนะดูไปดูมาไม่ค่อยจะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดกิเลสสักเท่าไหร่นะมันก็เลยไม่ต้องไปดูให้มันเสียเวลาอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเป็นคนสมัยนั้นก็ได้ดูตรวจดูเออนี่พระพุทธเจ้าแน่นอนว่าครั้งนั้นเราก็จับไม้กวาดที่นั่นแล้วก็นำเอาดอกไม้8ดอกมาบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดครั้นบูชาพระพุทธเจ้าผู้ข้ามโอคะไม่มีอาสวะนั้นแล้วก็ทำหนังเสือดาวเนี่ยเฉียงบ่าข้างหนึ่งนมัสการของพระโลกนายกพระสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีอาสวะทรงอยู่ด้วยพยานใดเราจักประกาศพระญาณ นั้นถ้าใครอยากมีปัญญานะต้องชมปัญญาของพระพุทธเจ้าให้มากๆบอกถึงอัธยาศัยของว่าผู้นั้นจะมีปัญญาต่อไปท่านทั้งหลายจงฟังคำเราท่านจะสรรเสริญพระญาณของพระพุทธเจ้านะฟังดูว่าพระองค์นี่มีพระญาณยังไงพระสยามภูผู้มีความเจริญมากที่สุดถอนสัตว์โลกนี้แล้วสัตว์เหล่านั้นอาศัยการได้เห็นพระองค์ย่อมข้ามกระแสน้ำคือความสงสัยได้ถ้าเห็นพระพุทธเจ้าละความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ละความสงสัยในกรรมและผลของกรรมละความสงสัยในอดีตทั้งหมดนะถ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นพระศาสดานะศาสดาก็คือสอนประโยชน์โลกนี้สอนประโยชน์โลกหน้าสอนประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานพระองค์นี้เป็นยอดเป็นธงชัยเป็นหลักเป็นร่มเงาเป็นที่พึ่งเป็นประทีปส่องทางส่องให้รู้ทางนรกทางเปรตทางอสุรกายทางสัตว์เดรัจฉานทางมนุษย์ทางเทวดาทางพรหมโลกแล้วก็ส่องให้รู้ทางที่สุดแห่งทุกข์กันนะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ส่องประทีปให้เห็นธรรมะที่นำออกจากวัฏทุกข์ทั้งมวลพระองค์เนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าของสัตว์ทั้งหลายก็คือเป็นผู้ที่ตรัสรู้ในหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะน้ำในมหาสมุทรอาจประมาณด้วยมาตราตวงแต่ใครๆไม่อาจประมาณพระสัพพัญญุตญาณของพระองค์ได้เลยน้ำในมหาสมุทรถ้าวัดพื้นที่นะวัดขึ้นบนวัดลงล่างประมาณตารางเนี่ยนะขีดตารางก็สามารถคำนวณได้แล้วใช่ไหมว่าพื้นที่น้ำเนี่ยมีกี่พันล้านลิตรเนี่ยนะก็คำนวณได้แต่ไม่มีใครอาจประมาณสัพพัญญุตญาณของพระองค์ได้เลยดินเนี่ยเอามาชั่งดูแล้วอาจประมาณแผ่นดินได้แต่ใครๆไม่อาจจะประมาณพระสัพพัญญุตญาณของพระองค์ได้เลยแผ่นดินเนี่ยชั่งได้นะแต่ว่าปัญญาของพระเจ้าชั่งไม่ได้กว้างใหญ่ยิ่งกว่าแผ่นดินอีกอากาศเนี่ยอาจจะวัดได้ด้วยเชือกหรือนิ้วมือแต่ใครๆไม่อาจจะประมาณพระสัพพัญญุตญาณของพระองค์ได้เลยอากาศเนี่ยยังวัดได้นะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยปัญญาคงวัดไม่ได้ พึงประมาณลำน้ำในมหาสมุทรและแผ่นดินทั้งหมดได้แต่จะถือเอาพระพุทธญาณมาเป็นประมาณนั้นไม่ควรเรียกว่าถ้าเราจะพูดถึงที่จบที่สุดเนี่ยนะแผ่นดินแผ่นน้ำยังสุดได้แต่พระองค์ไม่มีอ่ะข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักสุจิตของสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมเป็นไปสัตว์เหล่านี้เข้าไปในข่ายคือพระญาณของพระองค์ก็คือในสรรพสัตว์ทั้งหมดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดมาสู่ข่ายพระญาณของพระองค์หมดแล้วของเราเนี่ยนะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไม่เห็นเราไม่เห็นพระพุทธเจ้าพอได้เนี่ยนะพระองค์เห็นเราหมดอ่ะนะว่าเราจะไปยังไงจะเจริญจะเสื่อมจะตกจะต่ำจะขึ้นสวรรค์จะตกนรกจะได้ดีจะบรรลุไม่บรรลุเนี่ยพระองค์เห็นหมดแล้วอ่ะแต่เราเองยังไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหมของเราเห็นอะไรบ้างในกายของเราก็เห็นผมคนเล็บฟันหนังอ่ะนะลึกกว่านั้นก็ไม่ค่อยเห็นแล้วใช่ไหมเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นก็ไม่ค่อยเห็นตับไตไส้ปอดก็ไม่ค่อยเห็นนะไม่ใช่ไม่ค่อยเห็นนะไม่เห็นเลยแหละถ้าไม่ไปเอ็กซเรย์เนี่ยนะลึกไปกว่านั้นจิตใจอีกก็ไม่ได้เอามาทำปริญญาอีกเพราะภายในของเราก็ไม่ค่อยจะเห็นแต่ว่าพระองค์เนี่ยศาสตร์ส่องรู้หมดรู้อดีตของเราไปยังไงอนาคตจะไปยังไงปัจจุบันประกอบไปด้วยอะไรเนี่ยนะมีกิเลสกี่ตับกี่พุงรู้หมดอ่ะพระองค์เนี่ยมีพยานเนี่ยตรวจสอบสรรพสัตว์เนี่ยนะสัตว์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในข่ายพยานไม่เกินอ่ะที่ว่าที่พระองค์ไม่รู้ไม่มีพระองค์เนี่ยทรงบรรลุโพธิญาณอันสูงสุดสิ้นเชิงด้วยพระญาณใดพระสัพพัญญูก็ทรงย่ำยีอันเดียรถีด้วยพระญาณนั้นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุอริยมรรคญาณใช่คืออรหัตตมรรคแล้วก็สัพพัญญุตญาณเกิดอันอาศัยสัพพัญญูนั้นแหละก็ย่ำยีเดียรถีคำว่าย่ำยีก็ไม่ได้ไปฆ่าไปแกงเขาหรอกคือไปประกาศลัทธิเขาอ่ะนะชี้แจงว่าลัทธิของคุณไม่มีสาระมีประโยชน์อะไรหรอกเหมือนกันท่านสุรุจิดาบทกล่าวชมเชยด้วยคาถาเหล่านี้แล้วก็ปูลาดแผ่นดินเนี่ยแล้วก็นั่งอยู่นะก็กล่าวยกย่องชมเชยพระพุทธเจ้านะก็คิดดูนะเอาดินเอาน้ำเอาอากาศเอาทุกอย่างนะที่สูงที่สุดใหญ่ที่สุดกว้างขวางที่สุดมาวัดในสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ถึงเศษเสี้ยวในพยานของพระพุทธเจ้าเลยเหมือนกันเมื่อท่านได้กล่าวไว้ว่าขุนเขาสูงสุดยังลงในห้วงมหันนบ 84,000 โยชน์ขุนเขาสิเนรุทั้งด้านยาวและด้านกว้างสูงสุดเพียงนั้นทำให้ละเอียดไว้ด้วยประเภทนับว่าแสนโกฏเมื่อตั้งเครื่องหมายไว้ก็พึงถึงความสิ้นไปแต่ใครๆไม่อาจประมาณสัพพัญญุตญาณของพระองค์ได้เรียกว่าภูเขายังวัดได้ใช่ไหมขึ้นบนเท่าไหร่ลงล่างเท่าไหร่คำนวณโดยกว้างโดยยาวโดยลึกคำนวณแล้วมาชั่งน้ำหนักได้อะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกไม่มีใครชั่งได้หรอกผู้ใดพึงเอาข่ายเอาตะข่ายเล็กๆล้อมน้ำไว้สัตว์น้ำเนี่ยบางเหล่าก็พึงเข้าไปในข่ายของผู้นั้นข้าแต่พระมหาวีระเดรัจฉีผู้มีกิเลสหนาบางพวกก็เช่นนั้นเล่นไปในทิฏฐิอันผิดทิฏฐิ62เนี่ยนะหลงอยู่ด้วยความรูปคลำเดรัจฉีเหล่านั้นเข้าไปในข่ายของพระองค์เนี่ยด้วยพระญาณอันบริสุทธิ์อันแสดงว่าไม่มีอะไรห้ามได้ของพระองค์ไม่ล่วงพระญาณของพระองค์ไปได้เพราะฉะนั้นลัทธิเดียรถีจะมีกี่ลัทธิมีกี่ร้อยมีกี่ชนิดในความประพฤตินะไม่ว่าจะทิฏฐิเรื่องอดีตทิฏฐิเรื่องอนาคตทิฏฐิเรื่องปัจจุบันเนี่ยพระองค์ได้รอบรู้ในทิฏฐิของเขาเหล่านั้นทั้งหมดจนถึงเห็นความไม่มีสาระคือแก่นสารไม่มีศีลสาระเป็นต้นในทิฏฐิเหล่านั้นนะอันพระองค์เนี่ยล่วงหมดอ่ะมีปัญญาล่วงเลยเหล่าทิฏฐิเหล่านั้นทั้งหมดก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอโนมัทสีผู้มียศใหญ่ทรงชำนะกิเลสเสด็จออกจากสมาธิตรวจดูพระอัครสาวกพระนามว่านิสสภะของพระมุนีพระนามว่าอโนมัทสีทราบความดำริของพระพุทธเจ้าแล้วอันพระขีณาสพแสนหนึ่งผู้มีจิตสงบระงับมั่นคงบริสุทธิ์สะอาดได้อภิญญา6คงที่แวดล้อมแล้วก็เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้โลกกนายกพระอัครสาวกพร้อมทั้งศิษย์ทั้งหลายก็เข้ามากันท่านเหล่านั้นอยู่บนอากาศได้กระทำประทักษิณพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลงมาประนมอัญชลีศิษย์ของท่านเหล่านั้นเหาะมาใช่ไหมเหาะมาเห็นพระพุทธเจ้ายกมือไหว้แล้วก็ลงไปกราบเนี่ยนะนมัสการอยู่ในสำนักพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอโนมัทสีเชษฐบุรุษคือผู้เจริญที่สุดในโลกเป็นนระผู้องอาจทรงชำนะกิเลสประทับนั่งท่ามกลางภิกษุสงฆ์ทรงแย้ม นะพระภิกษุนามว่าวรุณอุปถากของพระศาสดาพระนามว่าอโนมัทสีห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งแล้วก็ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้โลกกนายกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าอะไรเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแย้มหนออันพระพุทธเจ้าย่อมไม่ทรงแย้มเพราะไม่มีเหตุเนี่ยนะพอถามว่าที่พระองค์ยิ้มเนี่ยเพราะอะไรจึงยิ้มเหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าอโนมัทสีเชษฐบุรุษคือผู้เจริญที่สุดในโลกเป็นนระองค์อาจประทับนั่งในท่ามกลางภิกษุแล้วก็ตรัสคาถานี้ว่าผู้ใดบูชาเราด้วยดอกไม้และชมเชยยานของเราเราจักประกาศผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวนั้นใครที่มันสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านะก็ปวดหน้าคิดนะอานิสงส์เนี่ยนะอานิสงส์ของการสวดการชมเชยการยกย่องคุณของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเนี่ยนะผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะมีพระญาณกว้างขวางยิ่งกว่าอากาศมีพระญาณกว้างขวางยิ่งกว่าแผ่นดินมีพระญาณกว้างขวางยิ่งกว่าน้ำยิ่งกว่ามหาสมุทรก็ถ้าชื่นชมเนี่ยนะก็พระองค์ก็จะประกาศอานิสงส์ว่าเทวดาปุทั้งปวงพร้อมทั้งมนุษย์ทราบพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้วประสงค์จะฟังพระสัทธรรมจึงพากันเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าหมู่ทวยเทพผู้มีฤทธิ์มากในหมื่นโลกธาตุประสงค์จะฟังพระสัทธรรมก็พากันเข้ามาเฝ้าพระสัมพุทธเจ้าจตุรงคเสนาคือพลช้างพลม้าพลรถพลเดินเท้าจักแวดล้อมผู้นี้เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าก็คือจะบริบูรณ์ด้วยกองทัพว่างั้นดนตรี 60,000 กลองที่ประดับสวยงามจักบำรุงผู้นี้เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าหญิงสาวล้วนๆแต่สาวๆ 60,000 ประดับประดาสวยงามมีเครื่องผ้าเครื่องอาภรณ์อันวิจิตรสวมด้วยแก้วมณีกุณฑลมีหน้าแฉลมยิ้มแย้มตะโพกผึ่งผายเอวกลมจักห้อมล้อมผู้นี้นี่เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าท่านผู้นี้จักรื่นรมอยู่ในเทวโลกตลอดแสนกับจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในแผ่นดินเนี่ย1,000 ครั้งจักเป็นจอมเทวดาเสวยราชสมบัติอยู่ในเทวโลก1,000 ครั้งจักเป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์นับไม่ถ้วนครั้นถึงที่พบที่สุดจักถึงความเป็นมนุษย์คือชาติสุดท้ายเนี่ยนะจักคลอดจากครรภ์แห่งนางพราหมณีชื่อว่าสารีเรียกว่าเล่ารวบรัดไปเลยนะอีกหนึ่งอสงไขยกำไรแสนกับข้างหน้านะพราหมณ์คนนี้เขาจะเกิดในลูกของนางสารีนรานี้จักปรากฏชื่อตามโคตรและตามมารดาโดยชื่อว่าสารีบุตรจักมีปัญญาคมกล้าจักเป็นผู้ไม่มีกังวลแปลว่าไม่กังวลก็คือจะทิ้งทรัพย์ประมาณ80โกฎออกบวชนะร่ำรวยมากนะแต่ว่าไม่กังวลนะไม่อะไรอาวรณ์ในทรัพย์เหล่านั้นเลยเที่ยวแสวงหาสันติทั่วแผ่นดินสมัยนั้นนะท่านเที่ยวไปทั่วเมืองอินเดียหมดเลยนะแสวงหาพระอรหันต์เนี่ยนะแสวงหาข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์เพราะว่าผู้ที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยไม่สามารถบรรลุโดยลำพังของตนเองเพราะฉะนั้นก็ต้องเที่ยวฟังธรรมก่อนนะงั้นมันก็เลยเที่ยวแสวงหานิพพานเนี่ยทั่วแผ่นดินคือแสวงหาอาจารย์ให้สอนเที่ยวไปทั่วไปหมดอ่ะสกุลโกกะสมภพในกับอันประมาณมิได้แต่กับนี้พระศาสดาพระนามว่าโคดมโดยโคตรจักมีแล้วในโลกผู้นี้จักเป็นโอรสทายาทในธรรมะของพระศาสดาพระองค์นั้นคือท่านจะเป็นธรรมทายาทนะเป็นทายาทในมรรคสี่ผลสี่นิพพานน่ะท่านนั้นเป็นผู้อันธรรมะเนรมิตแล้วจักเป็นอัครสาวกมีนามว่าสารีบุตรแม่น้ำคงคาชื่อว่าภาคถีนี้ไหลมาแต่ประเทศหิมวันย่อมไหลถึงมหาสมุทรยังห้วงน้ำใหญ่ให้เต็มฉันใดเนี่ยนะพูดถึงแม่น้ำที่ไหลนะถ้าเป็นประเทศไทยเราก็เป็นแม่น้ำโขงใช่ไหมไหลมาเมืองจีนนู่นน่ะไหลลงมาจนถึงนู่นน่ะตกทะเลเนี่ยนะหรือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำทั้งหลายที่ใหญ่ๆแม่น้ำเหล่านั้นเนี่ยก็ทำให้สมุทรสาครเนี่ยเต็มเปี่ยมใช่ไหมพระสารีบุตรนี้ก็ฉันนั้นเป็นผู้อาถรรพ์แกล้วกล้าในเวทสามถึงที่สุดแห่งปัญญาบารมีจักยังสัตว์ทั้งหลายให้อิ่มหนำสำราญคือท่านพอถึงบรรลุสาวกบารมียานจะแสดงธรรมสัตว์ผู้ใฝ่ปัญญาเนี่ยจะอิ่มจากคำสอนของท่านคิดดูนะท่านแสดงจุลนิเทศมหานิเทศ คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคแล้วก็พระสูตรตั้งหลายสูตรที่ท่านแสดงอื่นๆอีกเช่นสัมปัสสาทนียสูตรทสุตระสูตรสังคีติสูตรสูตรใหญ่ๆมัชฌิมนิกายก็สัมมาทิฏฐิสูตรอนังคณะสูตรเป็นต้นซึ่งเป็นสูตรที่ยิ่งใหญ่สำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ฝักใฝ่ในเรื่องสติปัญญาฟังธรรมของท่านจะอิ่มหนำสำราญส่วนพวกที่ไม่มีปัญญาก็เหมือนกับกินอาหารดีๆแล้วก็ย่อยไม่ค่อยได้อย่างนั้นแหละตั้งแต่ภูเขาหิมวันจนถึงมหาสมุทรในระหว่างนี้จะนับทรายเนี่ยนับไม่ถ้วนการนับทรายนั้นอ่ะก็อาจจะนับได้โดยไม่เหลือฉันใดคำนวณได้ว่าเม็ดทรายตั้งแต่ภูเขาหิมวันไหลไปจนถึงทะเลเนี่ยนะทรายปริมาณเท่าไหร่เนี่ยพอจะนับได้แต่ที่สุดแห่งปัญญาของพระสารีบุตรจักไม่มีฉันนั้นเหมือนกันไม่มีใครนับปัญญาของท่านได้ว่าปัญญาของท่านจะกว้างขวางขนาดไหนเมื่อตั้งคะแนนไว้เนี่ยนะทรายในแม่น้ำคงคาเพิ่งสิ้นไปฉันใดแต่ที่สุดแห่งปัญญาของพระสารีบุตรจักไม่เป็นฉันนั้นทรายยังนับได้ปัญญาท่านนับไม่ได้อะคลื่นในมหาสมุทรจะนับก็นับไม่ถ้วนฉันใดที่สุดแห่งปัญญาของพระสารีบุตรจักไม่มีฉันนั้นเหมือนกันเห็นคลื่นในมหาสมุทรที่มันคลื่นที่เรียกว่านับไม่หมดปัญญาพระสารีบุตรก็มากอย่างนั้นแหละพระสารีบุตรยังพระสัมพุทธเจ้าผู้สักยะโคดมสูงสุดให้โปรดปรานแล้วจักได้เป็นอัครสาวกถึงที่สุดแห่งปัญญาจักยังธรรมจักที่พระผู้มีพระภาคสักยะบุตรให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามโดยชอบจักยังเมล็ดฝนคือธรรมะให้ตกลงเนี่ยนะอันพระสารีบุตรไปที่ไหนท่านก็แสดงธรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับฝนอมตะเนี่ยตกลงมาราดรถใจของพุทธบริษัทท่านแสดงธรรมเนี่ยสัตว์บรรลุมากมายนะพระสารีบุตรแสดงอย่างในสมจิตตวักเนี่ยท่านแสดงบรรลุหาประมาณไม่ได้อะช่วยตระกูลไม่รู้กี่ตระกูลต่อกี่ตระกูลลูกศิษย์ลูกหาสั่งสอนพุทธบริษัทเนี่ยคือทำงานได้รองพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองนะคิดดูว่าท่านจะกว้างขวางขนาดไหนอันท่านไปที่ไหนท่านก็ยังเมล็ดฝนคือธรรมะคือการประกาศอริยสัจให้ตกลงไม่มีที่สิ้นสุดพระโคดมผู้สักยะสูงสุดทราบความข้อนั้นทั้งมวลแล้วก็ประทับนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ทรงตั้งไว้ในตำแหน่งอัครสาวกแต่งไว้เป็นอัครสาวกผู้เลิศโอ้กุศลกรรมอันเราทำไว้แล้วอันนี้คือท่านมาอุทานเองนะว่าเราได้ทำการบูชาพระศาสดาพระนามว่าอโนมัทสีด้วยดอกไม้แล้วได้ถึงที่สุดในที่ทุกแห่งบูชาด้วยดอกไม้อย่าถือว่าเป็นของเล็กของน้อยนะของเราดอกไม้มาทำพุทธบูชากันอย่าถือว่าเล็กน้อยนะกรรมที่เราทำไว้แล้วประมาณไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงผลแก่เราในที่นี้เราเผากิเลสทั้งหลายแล้วเปรียบเหมือนกำลังลูกศรอันพ้นแล้วด้วยดีท่านพ้นจากกิเลสเหมือนลูกปืนที่ยิงไปเนี่ยนะไม่ได้ติดข้องอยู่ในปืนเนี่ยลูกปืนที่ยิงไปชั้นใดเนี่ยนะท่านก็พ้นจากกิเลสอย่างนั้นแหละเรานี้แสวงหาบทอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งคือพระนิพพานดับสนิทไม่หวั่นไหวค้นหาลัทธิทั้งปวงอยู่ท่องเที่ยวไปในภพเที่ยวแสวงหาพระนิพพานและข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานเนี่ยโอ้ยเวียนตายเวียนเกิดภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งเนี่ยนะในชาติหลังๆท่านบวชติดกันเนี่ยอย่างน้อย500ชาติอ่ะบวชก็คือแสวงหาพระนิพพานนะชาติที่เป็นพระเวสสันดรของพระโพธิสัตว์เราอ่ะท่านก็ยังบวชเป็นฤาษีอยู่ใช่มั้ยอัจจุตตฤาษีอ่ะที่ชี้ทางให้ชูโชคอ่ะนะว่าสำนักพระเวสสันดรอยู่ทางโน้นอ่ะเนี่ยท่านบวชติดกัน500ชาติอ่ะคิดดูนะเป็นนักบวชจริงๆเลยอ่ะเพราะเมื่อท่านบวชก็แสวงหาพระนิพพานเนี่ยอสังขตธาตุธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งธาตุที่สงบระงับจากวัฏฏะทั้งปวงเนี่ยค้นหาไปอย่างนั้นแหละอุปมาเหมือนว่าคนไข้พึงแสวงหาโอสถต้องสั่งสมทรัพย์ไว้ทุกอย่างเพื่อจะพ้นจากความป่วยไข้ฉันใดพวกเราทั้งหลายใช่ไหมเก็บเงินเก็บทองเอาไว้เพื่อบริจาคให้หมอนี่แหละเพื่อคิดว่าหมอจะช่วยบำบัดทุกข์ทำความสุขให้เกิดขึ้นเออคนก็คิดกันอย่างนี้กันซะส่วนใหญ่ใช่ไหมเนี่ยเอาไว้ป่วยไข้ก็ได้มีจ่ายมีนี่แหละมันก็สะสมทรัพย์กันเพื่อที่จะแสวงหายาซื้อยามากินมาใช้เราก็ฉะนั้นแสวงหาบทอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งดับสนิทไม่หวั่นไหวคือพระนิพพานได้บวชเป็นฤาษี500ครั้งไม่ขั้นเลยบวชติดทุกชาติที่เกิดเป็นมนุษย์อ่ะ500ชาติอ่ะนะไอ้ของมาเพิ่งชาติเดียวเองไม่ได้กี่ชาติเลยมันก็ต้องแสดงว่าต้องบวชอีกหลายชาติอ่ะนะ เราเนี่ยทรงชดาเลี้ยงชีวิตด้วยหาบคอนนุ่งห่มหนังเสือถึงที่สุดอภิญญาแล้วก็ไปสู่พรหมโลกทุกชาติเนี่ยไปพรหมหมดคิดดูบวชติดกัน500ชาติทุกชาติไปพรหมหมดอ่ะแม่จะขนาดไหนความบริสุทธิ์ในลัทธิภายนอกไม่มีเว้นศาสนาของพระพุทธเจ้าสัตว์ผู้มีปัญญาทั้งปวงย่อมบริสุทธิ์ได้ในศาสนาของพระชินเจ้าไอ้ความที่ท่านบวชมามากบวชมามากรู้จักลัทธิสารพัดลัทธิท่านรู้ว่าไม่มีข้อปฏิบัติอื่นในศาสนาอื่นหรอกที่จะสอนให้บรรลุพระนิพพานคือบทอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่นำเรานี้ผู้ใคร่ประโยชน์ไปในลัทธิภายนอกก็เลยไม่ไปสนใจลัทธิภายนอกมากนักนะเราแสวงหาบทอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งอยู่เที่ยวไปสู่ลัทธิอันผิดบุรุษต้องการแก่นไม้พึงตัดต้นกล้วยแล้วก็ผ่าออกก็ไม่พึงได้แก่นไม้ในต้นกล้วยนั้นน่ะเพราะมันว่างจากแก่นฉันใดคนในโลกผู้เป็นเดรัจฉีเป็นอันมากมีทิฏฐิต่างกันมีลัทธิต่างกันก็ฉันนั้นแหละคนเหล่านั้นน่ะเป็นผู้ว่างเปล่าจากอสังขตบทไม่มีใครแทงตลอดนิพพานหรอกในลัทธิภายนอกเหมือนต้นกล้วยว่างเปล่าจากแก่นฉะนั้นครั้นเมื่อถึงพบที่สุดแล้วเราได้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพราหมณ์เราละทิ้งโภคสมบัติเป็นอันมากออกบวชเป็นบรรพชิตข้าพระองค์อยู่ในสำนักพราหมณ์นามว่าสัญชัยนะออกบวชก็มาในสำนักมิจฉาทิฏฐินะเพราะว่าสมัยนั้นก็ไม่ได้มีพุทธศาสนาอะไรมันก็บวชเป็นบรรพชิตในสำนักอาจารย์สัญชัยซึ่งเป็นผู้เล่าเรียนทรงจำมนต์รู้จบไตรเพศข้าแต่พระมหาวีระพราหมณ์ชื่อว่าอัสสชิสาวกพระองค์หาผู้เสมอได้ยากมีเดชรุ่งเรืองเที่ยวบิณฑบาตอยู่ในการนั้นข้าพระองค์ได้เห็นท่านผู้มีปัญญาเป็นมุนีมีจิตตั้งมั่นในความเป็นมุนีมีจิตสงบระงับเป็นมหานาคแย้มบานเหมือนดอกบัวครั้นข้าพระองค์เห็นท่านผู้มีอินทรีย์อันฝึกแล้วมีใจบริสุทธิ์องค์อาจมีความเพียรจึงเกิดความคิดขึ้นว่าท่านผู้นี้จักเป็นพระอรหันต์ท่านผู้นี้มีอิริยาบถหน้าเลื่อมใสมีรูปงามสำรวมดีจักเป็นผู้ฝึกแล้วในอุบายเครื่องฝึกอันสูงสุดแสดงว่าท่านผู้นี้ต้องฝึกด้วยอริยมรรคอย่างแน่นอนจักเป็นผู้เห็นอมตะบทคือพระนิพพานเพียงฉะนั้นเราพึงถามท่านผู้นี้ผู้มีใจยินดีถึงประโยชน์อันสูงสุดหากเราถามแล้วท่านจักตอบเราจักสอบถามท่านอีกข้าพระองค์ได้ติดตามไปข้างหลังของท่านซึ่งกำลังเที่ยวบิณฑบาตรอคอยโอกาสอยู่เพื่อจะสอบถามอมตะบทข้าพระองค์เข้าไปหาท่านถึงที่พักในระหว่างถนนก็ได้ถามว่าข้าแต่ท่านผู้เนรทุกข์มีความเพียรท่านมีโคตรอย่างไรท่านเป็นศิษย์ของใครท่านพระอัสสชิอันข้าพระองค์ถามแล้วไม่ครั่นคร้ามดังพยาไกรสอนราชสีพยากรณ์ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกนะอิทัตถาคโตโลเกเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกฉันเป็นศิษย์ของพระองค์คือเป็นศิษย์พระพุทธเจ้านะท่านผู้มีความเพียรใหญ่ผู้เกิดตามมียศมากศาสนธรรมแห่งพระพุทธเจ้าของท่านเนี่ยเป็นเช่นไรขอได้โปรดบอกแก่ข้าพเจ้าเถิดพระสารีบุตรก็ถามนะว่าลัทธิของท่านเนี่ยเป็นยังไงท่านพระอัสสชิที่ข้าพระองค์ถามแล้วท่านก็กล่าวถึงบทอันลึกซึ้งละเอียดทุกอย่างเป็นเครื่องฆ่าลูกศรคือตัณหาเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งมวลท่านแสดงว่าธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดคือทุกขาริยสัจมีสมุทัยเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นคือตรัสถึงสมุทัยนะสมุทัยสัจของธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นคือนิโรธสัจเพราะฉะนั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ก็คือตรัสถึงทุกข์ตรัสถึงสมุทัยตรัสถึงนิโรธด้วยข้อปฏิบัติคืออริยมรรคนั่นแหละเมื่อท่านพระอัสสชิแก้ปัญหาแล้วข้าพระองค์ได้บรรลุผลที่1คือโสดาปัตติผลเป็นผู้ปราศจากทุลีปราศจากมลทินเพราะได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ได้ฟังคำของท่านมุนีได้เห็นธรรมะอันสูงสุดจึงหยั่งลงสู่พระสัทธรรมได้กล่าวคาถานี้แล้วว่าธรรมะนี้แลเหมือนบทอันเป็นสภาพอันเห็นประจักษ์ไม่มีความโศกข้าพระองค์ไม่ได้เห็นล่วงเลยไปแล้วหลายหมื่นกับ สแสวงหาอสังขตะธาตุแสวงหาพระนิพพานแสวงหาอย่างนี้หลายหมื่นกับแล้วว่างั้นข้าพระองค์นี่แสวงหาธรรมอยู่ได้เที่ยวไปในลัทธิที่ผิดประโยชน์นั้นข้าพระองค์ได้บรรลุแล้วไม่ใช่การที่เราจะประมาทข้าพระองค์นี้อันท่านพระอัสสชิให้ยินดีแล้วบรรลุบทอันไม่มีความหวั่นไหวสแสวงหาสหายอยู่ก็เลยเข้าไปยังอาสมสหายเห็นข้าพระองค์แต่ที่ไกลอันข้าพระองค์ให้ศึกษาแล้วถึงพร้อมแล้วด้วยอิริยาบถนะสหายก็คือพระโมคคัลลานะนะท่านก็กล่าวคำนี้ว่าพระโมคคัลลานะก็ถามว่าท่านผู้มีหน้าตาอันผ่องใสย่อมจะเห็นความเป็นมุนีเป็นแน่คือเป็นผู้เห็นธรรมะให้ถึงความเป็นมุนีคือโมนยธรรมท่านได้บรรลุอมตะบทอันดับสนิทไม่เคลื่อนแล้วแลหรือนะท่านบรรลุนิพพานแล้วใช่ไหมท่านผู้มีรูปงามราวกับว่ามีความไม่หวั่นไหวอันได้ทำแล้วมาแล้วฝึกแล้วในอุบายอันฝึกแล้วเป็นพราหมณ์ผู้สงบระงับแล้วหรือพราหมณ์เราได้บรรลุอมตะธรรมเป็นเครื่องบรรเทาลูกศรคือความโศกแล้วแม้ท่านก็จงบรรลุอมตะบทนั้นน่ะมาเราไปในสำนักพระพุทธเจ้ากันเถิดเพราะนั้นก็แสดงธรรมให้พระโมคคัลลานะได้ฟังก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเหมือนกันสหายผู้อันข้าพระองค์ให้ศึกษาแล้วก็รับคำจูงมือกันเข้าไปยังในสำนักของพระองค์ผู้สากโยรสแม้ข้าพระองค์ทั้งสองก็จักบวชในสำนักของพระองค์จักขออาศัยคำสอนของพระองค์เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ท่านโกริตะเป็นผู้ประเสริฐด้วยฤทธิ์ข้าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐแห่งปัญญาเราทั้งสองจักร่วมกันทำศาสนาให้งามท่านทั้งสองนี้ก็เป็นผู้ที่ทำพระพุทธศาสนาคือศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บริสุทธิ์ทำให้งดงามก็เราก็ได้เห็นประจักษ์ในผลงานของพระอัครสาวกทั้งสองแล้วเนาะว่าท่านนี้เป็นผู้ที่ทำพระศาสนาให้งดงามขนาดนี่มาขึ้นสายปุตเถระคาถาต่อเนี่ยนะในหน้า259ที่พระสารีบุตรกล่าวว่าคือท่านชักชวนท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยขออาศัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีอาสวะพระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้ประเสริฐด้วยฤทธิ์ส่วนพระสารีบุตรก็เป็นผู้ประเสริฐที่สุดด้วยปัญญาเราทั้งสองก็ร่วมกันทำศาสนาให้งามตามพระพุทธศาสนาประกาศไตรสิกขาช่วยเหลือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากวัฏทุกข์นั้นเรานี่มีความลำริยังไม่ถึงที่สุดหมายความว่ายังไม่สมความปรารถนาที่ตั้งใจเอาไว้เนี่ยนะจึงท่องเที่ยวไปในลัทธิผิดเพราะได้อาศัยทัศนะของท่านความดำริของเราจึงเต็มนะสมัยที่ไปเที่ยวในลัทธิต่างๆก็มีความเห็นผิดนะไปต่างๆเนี่ยนะแต่เพราะได้อาศัยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความปรารถนาที่ตั้งใจไว้ที่ปรารถนาเป็นอัครสาวกก็สำเร็จต้นไม้ตั้งอยู่บนแผ่นดินมีดอกบานตามฤดูกาลส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลยังสัตว์ทั้งปวงให้ยินดีฉันใดข้าแต่พระมหาวีระสากโยรสผู้มียศใหญ่ข้าพระองค์ก็ฉันนั้นดำรงอยู่ในศาสนธรรมของพระองค์แล้วย่อมเบ่งบานในสมัยข้าพระองค์แสวงหาดอกไม้คือวิมุตต์เป็นที่พ้นภพสงสารย่อมยังสัตว์ทั้งปวงให้ยินดีด้วยการให้ดอกไม้คือวิมุตต์ดำรงอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เลยเบิกบานเบ่งบานเต็มที่นะโดยเฉพาะวิมุตต์วิมุตต์ก็คืออรหัตผลวิมุตต์ของท่านเนี่ยเบ่งบานเต็มที่ท่านข้ามภพโอฆะสงสารแล้วขณะเดียวกันท่านก็ยังช่วยให้สัตว์อื่นๆเนี่ยแบ่งบานด้วยดอกไม้คือวิมุตต์ด้วยนะข้าแต่พระองค์ผู้มีจักษุเว้นพระมหามุนีแล้วตลอดพุทธเขตไม่มีใครเสมอด้วยปัญญาแห่งข้าพระองค์ผู้เป็นบุตรของพระองค์ท่านมีปัญญารองพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละสิทธิ์และบริษัทของพระองค์พระองค์แนะนำดีแล้วให้ศึกษาดีแล้วฝึกแล้วในอุบายเครื่องฝึกจิตอันสูงสุดย่อมแวดล้อมพระองค์ทุกเมื่อสาวกคือพระอรหันต์ทั้งหลายใช่ไหมพระองค์เสด็จไปที่ไหนก็มีพระอรหันต์500รูปบ้าง1,000รูปบ้างติดตามพระพุทธเจ้านะอันพระอรหันต์แต่ละองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าสั่งสอนด้วย สังวรวินัยปหานวินัยเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ให้ศึกษาในไตรสิกขาฝึกด้วยอุบายคืออริยมรรคก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมติดตามแวดล้อมพระองค์ท่านเหล่านั้นเพ่งฌานยินดีในฌานเป็นนักปราชญ์มีจิตสงบตั้งมั่นเป็นมุนีถึงพร้อมด้วยความเป็นมุนีย่อมแวดล้อมพระองค์ทุกเมื่อผู้มีปัญญาทั้งนั้นนะที่แวดล้อมพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มักน้อยมีปัญญาเป็นนักปราชญ์มีอาหารน้อยไม่โลเลยินดีทั้งลาภและความเสื่อมลาภแวดล้อมด้วยพระองค์ทุกเมื่อคือท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเลยนะสาวกที่ติดตามพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ยินดีไม่ยินร้ายในโลกธรรมท่านเหล่านั้นถืออยู่ป่าเป็นวัดยินดีในธุดงค์คือเครื่องขัดเกลาเพ่งฌานมีจีวรเศร้าหมองยินดีในกายวิเวกเป็นต้นเนี่ยนะเป็นนักปราชญ์ย่อมแวดล้อมพระองค์อยู่ทุกเมื่อท่านเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติตั้งอยู่ในผลเป็นพระเสขะพรั่งพร้อมด้วยผลหวังประโยชน์อันอุดมคืออรหัตตผลย่อมแวดล้อมพระองค์ทุกเมื่อนี่ก็กล่าวถึงผู้ที่มีคุณธรรมที่ติดตามห้อมล้อมพระพุทธเจ้านะว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยทางกายของท่านก็อบรมด้วยธุดงควัตทางวาจาของท่านก็ดำรงอยู่ในศีลเจริญสมถะวิปัสสนามักน้อยในปัจจัยสี่เนี่ยท่านเหล่านั้นติดตามพระพุทธเจ้าอยู่ท่านทั้งที่เป็นพระโสดาบันทั้งที่เป็นพระสกทาคามีที่เป็นพระอนาคามีที่เป็นพระอรหันต์ปราศจากมลทินแวดล้อมพระองค์ทุกเมื่ออย่างในอนาปานสติสูตรนะพระองค์ก็แสดงว่าเนี่ยในบรรดาสาวกทั้งหลายนะที่แวดล้อมพระองค์อยู่คือวันนั้นเป็นวันอุโบสถนะวันเพ็ญแจ่มกระจ่างเป็นวันมหาปวารณาออกพรรษาเนี่ยนะพระองค์ก็ตรัสว่าสาวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่สมบูรณ์นะเป็นนาบุญของโลกเป็นผู้ปฏิบัติดีเนี่ยสาวกเหล่านี้อบรมสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8สาวกเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอัปปมัญญาคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสาวกเหล่านี้เป็นผู้ที่อบรมพวกสมถะทั้งหลายแม้กระทั่งอสุภกรรมฐานเป็นต้นเนี่ยนะท่านก็แสดงถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบอ่ะเพราะว่าผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบท่านเหล่านั้นน่ะไม่ทอดทิ้งพระพุทธเจ้าอยู่แล้วท่านเป็นผู้ที่ติดตามแวดล้อมห้อมล้อมเคารพนับถือบูชาพระพุทธเจ้าสาวกของพระองค์เป็นอันมากฉลาดในสติปัฏฐานยินดีในโพชฌงค์ภาวนาทุกท่านย่อมแวดล้อมในพระพุทธเจ้าทุกเมื่อคำว่ายินดีในสติปัฏฐานก็คือท่านยินดีในการละสุภวิปลาสด้วยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานยินดีละสุขวิปลาสด้วยเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานยินดีในการละนิจจวิปลาสด้วยจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานยินดีในการละอัตตวิปลาสด้วยธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานฉะนั้นการอบรมคุณธรรมของท่านเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นไปเพื่ออริยมรรคตั้งความปรารถนาเพื่อแทงตลอดอริยมรรคตรัสรู้พระนิพพานนั่นน่ะฉะนั้นท่านเหล่านั้นผู้มีคุณธรรมแวดล้อมเพื่อประสงค์แก่ตรัสรู้อริยสัจดำเนินตามติดตามแวดล้อมพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ฉลาดในอิทธิบาทยินดีในสมาธิภาวนาหมั่นประกอบในสัมมาประธานแวดล้อมพระองค์ทุกเมื่อนะโอ้มีแต่ผู้ดีๆบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้งกายวาจาใจเนี่ยนะติดตามพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นมีวิชา3มีอภิญญา6ถึงที่สุดแห่งฤทธิ์คือพระโมคคัลลานะถึงที่สุดแห่งปัญญาคือภาษาริบุตรย่อมแวดล้อมพระองค์ทุกเมื่อพระองค์เนี่ยคือเรียกว่าพระองค์เป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสทุจริตทุกบาปกรรมทุกชนิดมีผู้ที่ทรงคุณธรรมเช่นนั้นติดตามพระพุทธเจ้าไปคิดดูว่าจะงดงามขนาดไหนนะถ้าเราได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าผู้เป็นนาบุญของโลกพร้อมทั้งหมู่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบบรรลุแทงตลอดคุณธรรมตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าได้ถวายมหาทานกับท่านเหล่านั้นได้เคารพได้กราบได้สักการะได้นับถือได้บูชาได้พัดได้หวีให้กับท่านเนี่ยนะโอ้อันนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขขนาดไหนถ้ายิ่งได้ฟังพระธรรมคำสอนของท่านได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อแทงตลอดมรรคผลตามพระองค์ท่านการปฏิบัติเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์อย่างแท้จริงข้าแต่พระมหาวีระเจ้าบรรดาศิษย์ของพระองค์เช่นนี้แลหนอศึกษาดีแล้วหาผู้เสมอได้ยากมีเดชรุ่งเรืองแวดล้อมพระองค์ทุกเมื่อพระองค์อันศิษย์เหล่านั้นผู้สำรวมแล้วมีตบะแวดล้อมไม่ครั่นครามดังราชสีงดงามดุจพระจันทร์ ต้นไม้ตั้งอยู่บนแผ่นดินแล้วย่อมงดงามถึงความไพบูลย์และย่อมเผล็ดผลฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้สักยะบุตรผู้มียศใหญ่พระองค์เป็นเช่นกับแผ่นดินสิทธิ์ทั้งหลายก็ฉันนั้นตั้งอยู่ในศาสนาของพระองค์แล้วย่อมได้อมฤตผลเนี่ยนะก็จริงนะผู้ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็บรรลุพระนิพพานกันเหมือนกับต้นไม้ที่เจริญงอกงามนะมันเห็นผลมะเดื่อที่ผลดกฉันใดเนี่ยนะสาวกของพระพุทธเจ้าที่ติดตามพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมเช่นนั้นแม่น้ำสินธุแม่น้ำสรัสดีแม่น้ำจันทภาคาแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาสรภูและมหีแม่น้ำเหล่านั้นไหลไปสู่สาครสาครก็รับได้หมดแม่น้ำเหล่านั้นย่อมละชื่อเดิมแล้วก็ปรากฏเป็นสาครนั่นเองฉันใดวรรณะทั้งสี่คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรทั้งหมดก็ฉันนั้นบวชแล้วในศาสนาของพระองค์ย่อมละชื่อเดิมทั้งหมดปรากฏว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนดวงจันทร์อันปราศจากมลทินโคจรอยู่ในอากาศรุ่งโรจน์ล่วงหมู่มวลหมู่ดาวในโลกด้วยรัศมีฉันใดข้าแต่พระมหาวีระเจ้าพระองค์ก็ฉันนั้นอันสิทธิ์เวทล้อมแล้วย่อมรุ่งเรืองก้าวล่วงเดชเทวดาก้าวล่วงเทวดามนุษย์ตลอดพุทธเขตทุกเมื่อนะพระองค์ก็เป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองงามยิ่งกว่าโลกพร้อมทั้งเทวโลกมวลสรรพสัตว์ทั้งหมดนะเคลื่อนตั้งขึ้นในน้ำอันลึกย่อมไม่ล่วงเลยฝั่งไปได้คลื่นเหล่านั้นกระทบฝั่งย่อมเป็นระลอกเล็กน้อยเรี่ยรายหายไปฉันใดชนในโลกเป็นอันมากผู้เป็นเดรัจฉีก็ฉันนั้นมีทิฏฐิต่างๆต้องการจะข้ามธรรมะของพระองค์แต่ก็ไม่ล่วงเลยพระองค์ผู้เป็นมุนีไปได้ข้าแต่พระองค์ผู้มีจักษุก็ถ้าชนเหล่านั้นมาถึงพระองค์ด้วยความประสงค์จะคัดค้านเข้ามายังสำนักของพระองค์ก็กลายเป็นผงไปเนี่ยนะกลายเป็นจุนไปนะก็ไม่รู้เอาทิฏฐิไหนมาต่อสู้กับพระพุทธเจ้านะถามว่าเอาความมืดชนิดใดไปต่อสู้กับดวงอาทิตย์ได้เอาสู้ไม่ได้แล้วความมืดทุกชนิดเข้าไปหาแสงสว่างก็หายไปหมดนั่นแหละเปรียบเหมือนดอกโกมุตบัวขมและบัวเผื่อนเป็นต้นเป็นอันมากเกิดในน้ำย่อมเอิบอาบฉาบอยู่ด้วยน้ำและเปลือกตมฉันใดสัตว์เป็นอันมากก็ฉันนั้นเกิดแล้วในโลกย่อมงามไม่อิ่มด้วยราคะโทสะเหมือนดอกโกมุตไม่อิ่มด้วยเปลือกตมฉะนั้นสัตว์เกิดมาในโลกเหมือนบัวใช่ไหมบัวไม่อิ่มด้วยเปลือกตมขี้โคลนขี้ตมมันนะสัตว์ก็ไม่อิ่มด้วยราคะและโทสะฉะนั้นเคยชอบจนพอบ้างไหมเคยรู้สึกพอใจในความชอบแล้วเลิกชอบพอแล้วงั้นพอใจแล้วเลิกโกรธแล้วนะไม่พอนี่นะเหมือนบัวที่มันชอบโคลนตมอย่างนั้นนะไม่รู้จักอิ่มในความโลภไม่รู้จักอิ่มในความโกรธเลยนะฉะนั้นบัวหลวงเกิดในน้ำย่อมไพโรจน์ในท่ามกลางน้ำมันมีเกสรบริสุทธิ์ไม่ติดอยู่ด้วยน้ำฉันใดข้าแต่พระมหาวีระเจ้าพระองค์ก็ฉันนั้นเป็นมหามุนีเกิดแล้วในโลกไม่ติดอยู่ด้วยโลกดังดอกปทุมไม่ติดอยู่ด้วยน้ำฉันนั้นเห็นดอกบัวเมื่อไหร่ก็นึกถึงพระพุทธเจ้านะดอกบัวนี่ไม่เปื้อนน้ำไม่เกิดจากน้ำและโคลนตมแต่ก็ไม่มีกลิ่นแห่งน้ำและโคลนตมอยู่ในนั้นเลยหอมระรื่นพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นนั่นแหละไม่ติดด้วยน้ำไม่ฉาบด้วยน้ำหอมด้วยกลิ่นแห่งศีลเป็นต้นอ่ะเปรียบเหมือนดอกไม้อันเกิดในน้ำเป็นอันมากย่อมบานในเดือนกติกามาสเดือน11นะไม่พ้นเดือนนั้นไปในสมัยนั้นดอกไม้น้ำเนี่ยบานฉันใดข้าแต่พระสักยะมุนีพระองค์ก็ฉันนั้นเป็นผู้บานด้วยวิมุตติของพระองค์เนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายไม่ล่วงเลยศาสนาของพระองค์เหมือนดอกบัวเกิดในน้ำย่อมบานไม่พ้นเดือนกติกามาสฉะนั้นนะโดยมากเดือน11เดือน12ดอกบัวก็จะบานโดยมากใช่ไหมเปรียบเหมือนพญาไม้รังดอกบานสะพรั่งกลิ่นหอมตลบไปอันไม้รังอื่นแวดล้อมแล้วย่อมงดงามยิ่งฉันใดข้าแต่พระมหาวีระเจ้าพระองค์ก็ฉันนั้นเบ่งบานแล้วด้วยพุทธญาณอันภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้วย่อมงามเหมือนพญาไม้รังฉะนั้นนะถามว่าพุทธญาณคืออะไรพระองค์เนี่ยย่อมงามด้วยญาณในทุกขญาณในทุกข์นะญาณที่รู้ทุกข์อ่ะพระองค์เนี่ยย่อมงดงามด้วยญาณที่รู้สมุทัยพระองค์เนี่ยย่อมงดงามด้วยญาณที่รู้ทุกขนิโรธพระองค์เนี่ยย่อมงดงามด้วยญาณที่รู้ ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาพระองค์เนี่ยย่อมงดงามด้วยปฏิสัมภิทา4เนี่ยนะพระองค์เนี่ยย่อมงดงามด้วยอาสาธารณญาณ6นะก็เรียกว่าพุทธญาณ14นะก็ญาณในอริยสัจ4ญาณในอาสาธารณญาณ6แล้วก็ญาณในปฏิสัมภิทา4ก็ญาณในอาสยานุสยญาณอินทรียปรปริยติญาณมหากรุณาสมาบัติญาณยมกะปาฏิหาริยญาณสัพพัญญุตญาณอนาวรณญาณญาณในอัตในธรรมในนิรุตและในปฏิภาณเนี่ยพระองค์เนี่ยก็บานแล้วด้วยพุทธญาณเหล่านั้นพระองค์นี่ก็เป็นผู้ที่มีภิกษุสงฆ์ผู้มีศีลเนี่ยติดตามแวดล้อมเหมือนพญาไม้รังฉะนั้นเปรียบเหมือนภูเขาหิมมวาหิมพานเนี่ยนะเป็นโอสถของปวงสัตว์เป็นที่อยู่อาศัยของพวกนาคอสูรและเทวดาทั้งหลายฉันใดข้าแต่พระมหาวีระเจ้าพระองค์ก็ฉันนั้นเป็นดังโอสถคือเป็นยาของมวลสัตว์ข้าแต่พระมหาวีระเจ้าบุคคลผู้บรรลุวิชา3บรรลุอภิญญา6ถึงที่สุดแห่งฤทธิ์คือพระโมคคัลลานะเนี่ยนะผู้ที่พระองค์ทรงกรุณาพร่ำสอนแล้วย่อมยินดีด้วยความยินดีในธรรมย่อมอยู่ในศาสนาของพระองค์นี่นะผู้ที่ถูกพระพุทธเจ้าสั่งสอนนะโดยมากก็ยินดีในธรรมคือยินดีในสมถะยินดีในวิปัสสนาปฏิบัติสมถะวิปัสสนาจนบรรลุอริยมรรคเรียกว่าย่อมอยู่ในศาสนาตามโอวาทศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเปรียบเหมือนราชสีห์ผู้พญาเนื้อออกจากถ้ำที่อยู่แล้วก็เลี้ยวดูทิศทั้ง4บรรลือสีหนาท3ครั้งเมื่อราชสีคำรามเนื้อทั้งปวงย่อมสะดุ้งแท้จริงราชสีผู้มีชาตินี้ย่อมยังสัตว์เลี้ยงให้สะดุ้งทุกเมื่อฉันใดข้าแต่พระมหาวีระเจ้าพระองค์เนทรงบรรลืออยู่พระสุธานี้ย่อมหวั่นไหวสัตว์ผู้ควรจะตรัสรู้ย่อมตื่นหมู่มารย่อมสะดุ้งเนี่ยนะพระพุทธเจ้าที่เวลาแสดงธรรมใช่ไหมสัตว์ที่พอมีอุปนิสัยมีบุญอันสั่งสมไว้แล้วพอฟังธรรมจากพระองค์ก็ตื่นที่ตรัสรู้อริยสัจนั่นเองส่วนพวกมารทั้งหลายก็สะดุ้งว่างั้นข้าแต่พระมหามุนีเมื่อพระองค์ทรงบรรลืออยู่ปวงเดรัจฉีย่อมสะดุ้งดังฝูงกาฝูงเหยี่ยวและเนื้อวิ่งกระเจิงไปเพราะราชสีฉะนั้นผู้เป็นเจ้าคณะทั้งปวงชนทั้งหลายเรียกว่าเป็นศาสดาในโลกนะเจ้าหมู่เจ้าคณะก็เรียกว่าอาจารย์นะผู้สอนท่านเหล่านั้นก็ย่อมแสดงธรรมอันสืบกันมาแก่บริษัทข้าแต่พระมหาวีระเจ้าส่วนพระองค์นี้ไม่ทรงแสดงธรรมแก่มวลสัตว์อย่างนั้นนะคือพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนธรรมะแบบสืบกันมานะไม่ใช่พระองค์นี้ตรัสรู้สัจจะทั้งหลายแล้วก็ตรัสรู้โพธิปักขิยธรรมด้วยพระองค์เองแล้วนะตรัสรู้อริยสัจตรัสรู้สติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยนะทรงทราบอัธยาศัยกิเลสอินทรีย์พละและไม่ใช่พละทรงทราบภัพพบุคคลอภัพพบุคคลจึงทรงบลือเหมือนมหาเมฆพระองค์นี้แทงตลอดอริยสัจตรัสรู้โพธิปักขิยธรรมโดยประการทั้งปวงพวกจริตนิสัยของสรรพสัตว์โดยประการทั้งมวลเนี่ยพระองค์รู้หมดอ่ะใครมีจริตยังไงพอจะบรรลุได้ไหมไม่บรรลุนั้นพระองค์เมื่อพิจารณาใคร่ครวญก็แสดงธรรมบริษัทพึงนั่งอยู่เต็มตลอดที่สุดจักรวาลมีที่สุดต่างๆกันคิดต่างๆกันเพื่อจะตัดความสงสัยของบริษัทเหล่านั้นพระองค์ผู้เป็นมุนีทรงทราบจิตของบริษัททั้งปวงทรงฉลาดในข้ออุปมาตรัสแก้ปัญหาข้อเดียวเท่านั้นก็ตัดความสงสัยของปวงสัตว์ทั้งปวงได้พระองค์เนี่ยตอบคำถามคำเดียวว่างั้นเถอะเขาฟังแล้วบรรลุอริยสัจสงสัยทุกอย่างตัดหมดแผ่นดินนี้พึงเต็มไปด้วยหญ้าด้วยไม้และมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหมดประนมมืออัญชลีสรรเสริญพระองค์ผู้นายกของโลกหรือว่าเขาเหล่านั้นสรรเสริญอยู่ตลอดกับพึงสรรเสริญด้วยคุณต่างๆก็ไม่สรรเสริญคุณให้สิ้นสุดประมาณได้พระตถาคตเจ้ามีพระคุณหาประมาณมิได้ทุกคนเลยนะทุกสัตว์ไม่ต้องทำอย่างอื่นนะสัตว์ทั้งจักรวาลทั้งทุกจักรวาลเนี่ยนะไม่ทำอื่นนะทุกคนเนี่ยชมพระพุทธเจ้าอย่างเดียวก็ไม่มีใครชมหมดสมสิ้นว่างั้นนะอย่าว่าเราเลยพระพุทธเจ้าด้วยการยังชมคุณไม่หมดไม่สิ้นนะเพราะพระคุณเนี่ยหาประมาณไม่ได้ด้วยว่าพระมหาชินเจ้าอันใครๆสรรเสริญแล้วด้วยกำลังของตนเหมือนอย่างนั้น ชนทั้งหลายสรรเสริญที่สุดกับก็พึงสรรเสริญอย่างนี้สรรเสริญอย่างนี้อะนะคนที่จะชมพระพุทธเจ้าก็เอาอย่างนี้แหละเหมือนกับที่พระสารีบุตรมายกย่องมาชมเชยนะถึงจะสรรเสริญหมดกี่กับกี่กับกี่กับก็สรรเสริญแบบนี้กันทั้งนั้นนะถ้าแหละว่าใครๆเป็นเทวดาหรือมนุษย์ผู้ศึกษาดีแล้วพึงสรรเสริญให้สุดประมาณผู้นั้นก็พึงได้ความลำบากเท่านั้นใครบอกแม้ฉันจะต้องชมพระพุทธเจ้าให้จบไม่มีจบอ่ะก็สรรเสริญได้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะข้าแต่พระผู้สักยบุตรมียศมากข้าพระองค์นี้ตั้งอยู่ในศาสนาของพระองค์ถึงที่สุดแห่งปัญญาแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่คิดดูนะเป็นผู้ฉลาดที่สุดจำนนต่อพระพุทธเจ้ายกย่องพระพุทธเจ้าสรรเสริญชมเชยเคารพกราบไหว้บูชาอ้อนวอนแสดงว่าขนาดผู้มีปัญญาขนาดนี้นะแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีปัญญาเนี่ยขนาดไหนข้าพระองค์จะย่ำยีเดรัจฉียังศาสนาของพระชินเจ้าให้เป็นไปวันนี้เป็นธรรมเสนาบดีในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าสักยบุตรกรรมที่พระข้าพระองค์เนี่ยทำแล้วหาประมาณไม่ได้ท่านทำบุญไว้เยอะแสดงผลแก่ข้าพระองค์ณที่นี้ข้าพระองค์เผากิเลสได้แล้วเหมือนดังกำลังลูกศรพ้นดีแล้วมนุษย์คนใดคนหนึ่งเทินทูลของหนักไว้บนศีรษะเสมอย่อมต้องลำบากด้วยภาระฉันใดเนี่ยนะถ้าแบกของหนักๆไว้บนหัวเนี่ยนะเคยเห็นพวกแบกปูนไหมแบกปูนแบกข้าวสารเนี่ยแบกอยู่บนหัวนั่นนะลำบากกันนะอันภาระเขาต้องแบกอยู่ก็ฉันนั้นเราเนี่ยถูกไฟสามกองคือราคะโทสะโมหะเนี่ยเผาอยู่เป็นทุกข์ด้วยการแบกภาระคือภพแบกภาระคือกามภพรูปภพอรูปภพท่องเที่ยวไปในภพทั้งหลายเหมือนถอนเขาสิเนรุฉะนั้นตอนเนี้ยท่านปลดปล่อยวางเหมือนกับถอนเขาสิเนรุให้ออกไปก็บัดนี้เราปลงภาระแล้วกำจัดภพทั้งหลายได้แล้วกิจ16ที่ควรทำทุกอย่างในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สักยบุตรเราทำเสร็จแล้วนั่นนะที่เรียกว่าถอนกิเลสถอนวัตตะถอนให้หมดเกลี้ยงในกำหนดพุทธเขตเว้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สักยบุตรเราเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาไม่มีใครเหมือนเราด้วยปัญญาเราเป็นผู้ฉลาดดีในสมาธิถึงที่สุดแห่งฤทธิ์วันนี้เราปรารถนาจะเนรมิตคนสักพันคนก็ทำได้ท่านมีฤทธิ์ขนาดนั้นนะพระมหามุนีทรงเป็นผู้ชำนาญในอนุปุพพวิหารธรรมตรัสสั่งสอนแก่เรานิโรธเป็นที่นอนของเราอนุปุพพวิหารธรรมก็คือธรรมะที่เข้าอยู่โดยลำดับตั้งแต่ฌานที่1 2 3 4 5 6 7 8คือรูปฌานสี่รูปฌานสี่แล้วก็นิโรธสมาบัติเพราะฉะนั้นท่านพระพุทธเจ้าสั่งสอนอย่างนี้ก็เข้านิโรธสมาบัติโดยมากเหมือนกันเรานี่มีทิพจักษุอันหมดจดเราเป็นผู้ฉลาดในสมาธิมันประกอบในสัมมาประธานยินดีในการเจริญโพชฌงค์กิจทุกอย่างที่สาวกพึงทำเราทำเสร็จแล้วแลเนี่ยนะกิจไม่ว่าจะกิจในด้านใดๆเนี่ยนะที่ควรทำท่านทำหมดแล้วเว้นพระโลกนาถแล้วไม่มีใครเสมอด้วยเราเราเป็นผู้ฉลาดในสมาบัติได้ฌานและวิโมกเร็วพลันยินดีในการเจริญโพชฌงค์ถึงที่สุดแห่งสาวกคุณเราทั้งหลายมีความเคารพในอุดมบุรุษด้วยการถูกต้องสาวกคุณด้วยปัญญาเครื่องตรัสรู้จิตของเราเนี่ยสงเคราะห์เพื่อนพรหมจรรย์ด้วยศรัทธาทุกเมื่อนะท่านเนี่ยมีกรุณาต่อเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยศรัทธาจริงๆท่านประสงค์จะสงเคราะห์ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยด้วยศรัทธาจริงๆศรัทธาก็คือปรารถนาให้เขาเหล่านั้นน่ะดำรงอยู่ในศีลสมาธิปัญญาดำรงอยู่ในโสดาสกทาคามีอนาคามีท่านมีศรัทธาที่จะให้คนเหล่านั้นเนี่ยเจริญงอกงามอย่างเต็มที่เหมือนกันเรานี่มีมานะและความเคล้าความกระด้างวางเสียแล้วดุดงูถอนเขี้ยวแล้วเหมือนโคอุสภราชถูกตัดเขาเสียแล้วเข้าไปหาหมู่คณะด้วยความเคารพหนักคารวะอย่างหนักท่านไม่มีมานะเลยอ่ะมานะทุกอย่างท่านละหมดความกระด้างท่านก็วางไว้หมดเหมือนงูที่ถอนเขี้ยวแล้วนะงูไม่มีเขี้ยวมันจะมีพิษอะไรเหมือนโคที่ถูกโคเขาขาดนะโคไม่มีเขาอ่ะนะมีแต่แรงอ่ะแต่ไม่มีเขาเพราะฉะนั้นท่านตั้งความเคารพยำเกรงในหมู่สมณะหมู่คณะทั้งหมดนะถ้าปัญญาของเราพึงมีรูป ก็พึงเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายนี้เป็นผลแห่งการชมเชยพยานเนี่ยนะสรรเสริญพยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะโอ้ยให้บุญอย่างมากมายมหาศาลนะผลที่ท่านชมเชยไว้เมื่อแสนกัปที่แล้วเนี่ยทำให้ท่านได้ตรัสรู้เป็นพระธรรมเสนาบดีเหมือนกันมันนี้เป็นผลแห่งการชมเชยญาณของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมัทสีเราย่อมยังธรรมจักอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สักยบุตรผู้คงที่ให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปโดยลำดับนี้เป็นผลแห่งการชมเชยพระญาณบุคคลผู้มีความปรารถนาลามกผู้เกียจคร้านผู้ละความเพียรผู้มีสุตะน้อยผู้ไม่มีอาจาระอย่าได้สมาคมกับเราในที่ใดๆสักครั้งเลยนะท่านพระสารีบุตรทั้งฉลาดขนาดนั้นนะท่านก็ไม่ต้องการคนปรารถนาลามกคนปรารถนาลามกก็คือคนที่โอ้อวดคุณที่ไม่มีอยู่ในตนผู้ไม่มีศรัทธาก็อยากให้คือโชว์ว่าตัวเองมีศรัทธาไม่มีศีลก็โชว์ให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเป็นผู้มีศีลไม่ห่างคนนั้นๆได้อย่าสมาคมกับเราเลยอย่ารู้จักคนพนันเลยแบบนั้นพวกเกียจคร้านพวกไม่ปรารภความเพียรพวกฟังน้อยก็เหมือนกันสุตะน้อยไม่ได้ยินได้ฟังก็อย่าคบกับท่านหรือผู้ไม่มีอาจาระคือไม่มีศีลทางกายทางวาจาเนี่ยโอ้ยอย่ามาคบหาสมาคมกับท่านเลยว่างั้นครั้งเดียวก็ไม่ต้องว่างั้นส่วนบุคคลผู้มีปัญญามีสุตะมากมีเมตตาผู้ตั้งมั่นด้วยดีด้วยศีลทั้งหลายผู้ประกอบด้วยสมถะทางใจนะก็คือมีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเนี่ยนะขอจงตั้งอยู่บนกระหม่อมของเราใครมีคุณอย่างนี้อยู่บนศีรษะท่านเลยว่างั้นยกย่องเคารพมากเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวกับท่านทั้งหลายขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้มาประชุมกันในสมาคมนี้ท่านทั้งหลายจงมีความปรารถนาน้อยสันโดษให้ทานทุกเมื่อให้ประมักน้อยกันนะคำว่ามักน้อยก็คืออย่ามักมากในปัจจัย4แต่ว่าแสวงหาคุณให้มากๆนะแสวงหาคุณธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ให้ทานทุกเมื่อเราเป็นผู้ปราศจากธุลีปราศจากมลทินเพราะได้เห็นพระอัสสชิก่อนท่านพระสาวกพระนามว่าอัสสชินั้นเป็นอาจารย์ของเราเป็นนักปราชญ์เราเป็นสาวกของท่านในวันนี้เราเป็นธรรมเสนาบดีถึงที่สุดในที่ทุกแห่งเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่เรียกว่าทุกอารมณ์ท่านไม่มีกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะอยู่เลยในที่ทุกแห่งท่านพระสาวกพระนามว่าอัสสชิเป็นอาจารย์ของเราย่อมอยู่ในทิศใดเราย่อมทำท่านไว้เหนือศีรษะในทิศนั้นเคารพเนี่ยนะถ้าอาจารย์ท่านอยู่ทิศไหนท่านก็จะน้อมบูชาไปในทิศนั้นแหละพระโคดมสักยบุตรพุทธเจ้าทรงระลึกถึงกรรมของเราแล้วประทับนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์แต่งตั้งไว้เราน้อยในตำแหน่งอันเลิศเราเผากิเลสทั้งหลายได้แล้วนะทำกิจในพุทธศาสนาเป็นต้นเสร็จแล้วว่างั้นทีนี้ในการต่อมาพระศาสดาประทับนั่งในท่ามกลางหมู่พระอริยเจ้าในพระวิหารเชตวันทรงแต่งตั้งเอตทัคคะคุณวิเศษนั้นๆแก่พระสาวกของพระองค์แล้วก็แต่งตั้งพระสารีบุตรในเอตทัคคะโดยความมีปัญญามากว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสารีบุตรเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายผู้มีปัญญามากของเราเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่มีสติมีปัญญามากจริงๆพระสารีบุตรนั้นบรรลุถึงที่สุดแห่งสาวกบารมีญาณอย่างนั้นแล้วดำรงอยู่ในตำแหน่งพระธรรมเสนาบดีบำเพ็ญประโยชน์แก่ปวงสัตว์วันหนึ่งเมื่อจะพยากรณ์ความเป็นพระอรหันต์โดยมุ่งจะแสดงความประพฤติของตนแก่เพื่อนสัพพรหมจารีทั้งหลายท่านก็กล่าวถึงข้อปฏิบัติของท่านนะว่าผู้ใดสมบูรณ์ด้วยศีลสงบระงับมีสติมีความดำริชอบไม่ประมาทยินดีแต่เฉพาะกรรมฐานภาวนาอันเป็นธรรมะในภายในมีใจมั่นคงอย่างยิ่งอยู่ผู้เดียวยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้นักปราชญ์ทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าภิกษุเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นภิกษุก็ต้องมีศีลมีสงบระงับมีสติมีสัมมาสังกัปปะไม่ประมาทยินดีเฉพาะกรรมฐานที่เป็นสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะมีจิตมั่นคงผู้เดียวแล้วก็มักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีเนี่ยนะอย่างเงี้ยคุณธรรมของภิกษุละก็ต้องมีความประพฤติลักษณะนี้จึงจะเรียกว่าพระภิกษุภิกษุเมื่อบริโภคอาหารจะเป็นของสดหรือของแห้งก็ตามไม่ควรติดใจเกินไปควรเป็นผู้มีท้องพร่อง มีอาหารพอประมาณมีสติอยู่การบริโภคอาหารยังอีก 4-5 คำจะอิ่มก็ควรงดเว้นเสียแล้วก็ดื่มน้ำอย่างนี้ก็เป็นการสมควรเพื่อจะอยู่สบายของภิกษุผู้มีใจปรารถนานิพพานนะครับว่ามีใจเด็ดเดี่ยวในที่นี้ก็คือมีใจมุ่งนิพพานนั่นเองนะก็บริโภคแค่นี้ก็พอสมควรแล้วละถ้าปรารถนานิพพานก็ถ้ามุ่งที่จะกินอย่างเดียวก็มุ่งกินมหาพูดอ่ะนะจะได้นิพพานอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักคายมหาพูดออกซะบ้างว่างั้นก็กินให้มันน้อยหน่อยท้องพร่องเข้าไว้ว่างั้นแล้วก็จิตก็มุ่งน้อมไปหาอสังขตธรรมถ้ายังเพลิดเพลินในการกินอยู่ก็เท่ากับเพลิดเพลินในอะไรก็เพลิดเพลินในกายถ้าเพลิดเพลินในกายก็ต้องไปกินอย่างนี้อีกต่อไปนะเพราะฉะนั้นก็กินแค่พออยู่ได้ก็มีใจน้อมไปสู่พระนิพพานอันหนึ่งการนุ่งห่มจีวรอันเป็นกัปปิยะนับว่าเป็นประโยชน์จัดว่าพอเป็นการอยู่สบายของภิกษุผู้มีใจเนี่ยมุ่งนิพพานก็จีวรที่ได้มาโดยชอบทำเช่นผ้าจีวรที่เป็นไปเก็บเศษผ้ามาปะมานุ่งมาห่มมาย้อมเป็นต้นเนี่ยนะก็เพียงพอแล้วนะถ้าปรารถนานิพพานอ่ะการนั่งขัดสมาธิก็นับว่าพอเป็นการอยู่สบายของภิกษุผู้มีใจมุ่งนิพพานนี่นะก็นั่งเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วว่างั้นเถอะทำมุ่งนิพพานอ่ะภิกษุรูปใดพิจารณาเห็นความสุขโดยความเป็นทุกข์พิจารณาเห็นความทุกข์โดยความเป็นลูกศรปักอยู่ที่ร่างความถือมั่นว่าเป็นอัตตาในอทุกขมสุขเวทนาไม่ได้มีแก่ภิกษุนั้นภิกษุนั้นจะพึงติดอยู่ในโลกอย่างใดด้วยกิเลสอะไรเนี่ยนะคือถ้าหากว่าพิจารณาเวทนาทั้ง3เนี่ยนะเห็นสุขเวทนาเป็นทุกข์เห็นทุกขเวทนาเหมือนกับลูกศรเห็นความไม่เป็นอัตตาในอุเบกขาเนี่ยก็จะไม่ติดในอุปาทานขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเลยแล้วก็จะไปยึดกิเลสอะไรเหมือนกันแล้วท่านก็กล่าวถึงตำหนิภิกษุผู้ไม่มีคุณธรรมว่าภิกษุผู้มีความปรารถนาลามกเกียจคร้านมีความเพียรเลวทรามได้สดับน้อยไม่เอื้อเฟื้ออย่าได้มาในสำนักของเราแม้ในการไหนๆเลยจะมีประโยชน์อะไรด้วยการให้โอวาทบุคคลเช่นนั้นในหมู่สัตว์โลกนี้นะก็ไปสอนไหนสอนคนที่มักมากผลโอ้อวดนะเกียจคร้านไม่ความเพียรไม่อยากฟังไม่เอื้อเฟื้ออุ้ยมาก็ไม่รู้จะมาทำอะไรนะมาก็สอนเขาไม่ได้เพราะเขาไม่อยากรู้นะถ้ามาเขาก็เพื่อจะเทศให้เขาฟังอ่ะถ้าเขาไม่อยากรู้ไม่รู้จะมาทำไมเพราะอย่ามาเลยนะอยู่ที่บ้านอ่ะดีแล้วว่างั้นเพราะมาก็ไม่อยากฟังอยู่แล้วว่างั้นอันหนึ่งขอให้ภิกษุผู้เป็นพหูสูตรเป็นนักปราชญ์มีจิตตั้งมั่นตั้งมั่นในศีลประกอบใจให้สงบระงับเนืองนิดจงมาประดิษฐานอยู่บนศีรษะของเราเถิดผู้ที่มีคุณธรรมที่พระพุทธเจ้ายกย่องอ่ะเออมาเถอะว่างั้นภิกษุใดประกอบด้วยธรรมะเครื่องเนิ่นช้ายินดีในธรรมะเครื่องเนิ่นช้าภิกษุนั้นย่อมพลาดนิพพานอันเป็นธรรมะเกษมจากโยคะอย่างเดียวถ้าใครที่ประกอบด้วยตัณหามานะทิฏฐิยินดีหมกมุ่นมากๆในตัณหามานะทิฏฐิพวกนั้นยังไงก็พลาดนิพพานอยู่แล้วไม่ได้นิพพานแน่นอนส่วนภิกษุใดละธรรมะเครื่องเนิ่นช้าได้แล้วละตัณหามานะทิฏฐิยินดีในอริยมรรคอันเป็นทางไม่มีธรรมะเครื่องเนิ่นช้าภิกษุนั้นย่อมบรรลุนิพพานอันเป็นธรรมะเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมนะถ้ายินดีในอริยมรรคนะยินดีที่จะละกิเลสก็แสดงว่าไม่นานก็ย่อมบรรลุนิพพานพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในสถานที่ใดไม่ว่าจะป่าก็ตามที่ลุ่มที่ดอนสถานที่นั้นเป็นภูมิสถานที่น่ารื่นรมย์พระอรหันต์ที่อยู่ที่ไหนที่นั้นก็น่าอยู่ไปหมดน่ะคนผู้สแสวงหากามย่อมไม่ยินดีในป่าอันน่ารื่นรมเช่นใดท่านผู้ปราศจากความกำหนัดจักยินดีในป่าอันน่ารื่นรมเช่นนั้นเพราะท่านเหล่านั้นไม่เป็นผู้สแสวงหากามคนที่หมกมุ่นในกามชอบกามไม่ชอบป่าแต่ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านชอบป่าท่านเพราะท่านไม่หมกมุ่นในกามก็ป่ามีอะไรมีแต่ต้นไม้เขียวๆให้ดูนะไม่มีรูปสวยๆเสียงเพราะๆมีแต่จักจั่นเรไรร้องอ่ะจะไปม่วนอะไรนะไม่มีดนตรีเพราะๆเลยนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าคนที่ชอบกามก็ไม่ชอบป่าคนที่ชอบป่าก็ไม่ชอบกามบุคคลควรเห็นท่านผู้มีปัญญาชี้โทษมีปกติกล่าวข่มขี่ เหมือนผู้บอกคุมทรัพย์ให้ควรคบบัณฑิตเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อคบกับบัณฑิตเช่นนั้นย่อมมีแต่ความดีไม่มีความชั่วเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้มีปัญญาชี้โทษข่มขี่บ่อยๆเนี่ยนะให้รู้เถอะว่านั่นท่านชี้คุมทรัพย์ให้เราเพราะฉะนั้นให้ยินดีคบท่านไปเถอะว่างั้นจะไม่เสื่อมไม่หายจะไม่ชั่วเลยสักอย่างนักปราชญ์ก็ควรโอวาทสั่งสอนควรห้ามผู้อื่นจากธรรมะที่ไม่ใช่ของสัตบุรุษแต่บุคคลเห็นป่านั้นย่อมเป็นที่รักใคร่ของสัตบุรุษเท่านั้นไม่เป็นที่รักใคร่ของอสัตบุรุษการว่ากล่าวการสั่งสอนการแนะนำการโอวาทการห้ามจากบาปทั้งหลายนะคนชั่วไม่ชอบแต่คนดีเขาชอบพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วมีพระจักษุทรงแสดงธรรมะแก่ผู้อื่นอยู่เมื่อพระองค์กำลังแสดงธรรมะอยู่เราผู้มุ่งประโยชน์ตั้งใจฟังการตั้งใจฟังของเรานั้นน่ะไม่ไร้ประโยชน์เราเป็นผู้หมดอาสวะเป็นผู้หลุดพ้นวิเศษเนี่ยนะอย่าลืมนะเขาแสดงธรรมให้คนอื่นอยู่ถ้าส่งจิตตามก็บรรลุได้ไม่ใช่ว่าจะต้องแสดงแก่เราเท่านั้นน่ะจึงจะบรรลุนะจะแสดงแก่ใครก็ช่างเถอะถ้าเรามีใจมุ่งสู่เพื่อการตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะมุ่งตรัสรู้อริยสัจฟังอยู่บรรลุได้ทั้งนั้นแหละเราไม่ได้ตั้งความปรารถนาใจจริงของท่านไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อระลึกชาติเพื่อมีตาทิพย์รู้วาระจิตอิทธิวิธีจุตูปปาตญาณที่ประโสตธาตุอันบริสุทธิ์มาแต่ปางก่อนเลยไม่ปรารถนานะแต่คุณธรรมของสาวกทั้งหมดได้มีขึ้นแก่เราพร้อมกับการบรรลุมรรคผลเหมือนคุณธรรมคือพระสัพพัญญุตญาณได้มีแก่พระพุทธเจ้าฉะนั้นคือท่านมีคุณธรรมครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่างเลยนะรองแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเองทีนี้พูดถึงมียักษ์ตนหนึ่งมากล่าวว่าภิกษุหัวโล้นรูปหนึ่งชื่อปฏิสะเป็นพระเถระอุดมด้วยปัญญาห่มผ้าสังฆาตินั่งเข้าฌานอยู่ที่โคนต้นไม้สาวกของพระพุทธเจ้าผู้กำลังเข้าสมาบัติอันไม่มีวิตกในขณะถูกยักษ์ตีศีรษะก็ยังประกอบด้วยธรรมะคือความนิ่งอย่างประเสริฐวันหนึ่งพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะปลงผมเสร็จในวันเพ็ญวันเพ็ญก็นั่งเข้าสมาบัติในที่กลางแจ้งบนพระลานหินน่ะยักษ์ตนหนึ่งก็เหาะมาเขาเป็นคู่เวรกันในอดีตชาติเห็นมันไส้มากเลยนะก็บอกเพื่อนฉันจะตีหัวพระรูปนี้อะไรเหมือนกันเพื่อนก็ยาเลยยาเลยนะชื่อนันทยักษ์อ่ะยักษ์ก็ไม่เชื่อก็เลยหวดตะบองเข้าไปอันหนึ่งก็บอกถ้าหวดช้างช้างนี่จมลงธรณีเลยแหละแต่ว่าด้วยกำลังสมาบัติรักษาไว้นะเพื่อนก็ว่ายักษ์หวดเสร็จก็แผ่นดินสูบเลยตกอเวจีมันแต่ท่านก็พอออกจากสมาบัติก็เจ็บเหมือนกับเท่ายุงกัดนะเพราะฉะนั้นท่านไม่หวั่นไหวที่ท่านไม่หวั่นไหวอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านสิ้นโมหะแล้วนี่ท่านไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกใครจะตีก็ตีใครจะกราบก็กราบไปก็ยินดีหรือเขาจะตีหรือเขาจะกราบก็กราบในสังขารที่ท่านทำปริญญาเรียบร้อยแล้วความชั่วช้าแม้เพียงปลายขนทรายย่อมปรากฏเท่าก้อนเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าแก่ภิกษุผู้ไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวนแสวงหาความสะอาดเป็นนิดนะความไม่ดีแต่หน่อยนึงนะแม้มันเท่าก้อนเมฆเลยแหละว่างั้นนิดเดียวนะคนอื่นก็มองว่าบาปนิดเดียวอ่ะแต่ท่านเห็นเท่าก้อนเมฆคือเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านไปบิณฑบาตกับสัมมาเนนลูกศิษย์ท่านอายุ7ขวบทีนี้ผ้าของท่านเนี่ยมันย้อยไปนิดนึงอ่ะนะท่านไม่ได้ดูอ่ะคือไม่ได้สังเกตนะสัมมาเนนก็เลยเตือนก็เลยท่านออกไปแล้วก็ห่มผ้าท่านก็เลยกล่าววาจานี้ออกมานะพระสารีบุตรสัมมาเนนอายุ7ขวบเตือนท่านก็ฟังนะถ้าสิ่งนั้นน่ะถูกต้องเป็นธรรมอ่ะนะเรานี้ไม่ยินดีต่อความตายและความมีชีวิตเราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะจะละทิ้งร่างกายนี้ไปไม่ยินดีต่อความตายและชีวิตเราเนี่ยรอเวลาตายเหมือนลูกจ้างรอให้หมดเวลาทำงานฉะนั้นลูกจ้างที่ทำงานเสร็จนะรอดูนาฬิกาแล้วเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีใช่ไหมท่านก็เหมือนกันอ่ะท่านไม่ได้ยินดีในความเป็นอยู่หรือความตายอะไรหรอกแต่ว่ารอความตายเหมือนกับคนทำงานเสร็จแล้วนะของเราเนี่ยโอ้โหรอวันตายเป็นกันนะแต่ว่าไม่อยากตายเป็นกันนะอย่าเพิ่งตายเลยอย่างนั้นนะตายแล้วเพราะอะไรเพราะทำบุญมันยังไม่พอนะไม่รู้จะไปดีหรือเปล่าแน่ใจนะว่าไปดีท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าก็แน่ใจว่าไปดีนะท่านลืมนึกพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็ไม่แน่มันก็ซ้อมๆนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าให้ดีเนี่ยความตายเนี่ยมีแน่นอนในสองคราวแกว่าไม่ตายในเวลาแก่มันก็ตายเวลาหนุ่มนั่นแหละไอ้ที่จะไม่ตายไม่มีหรอก พราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญแต่สัมมาปฏิบัติเถิดอย่าได้ปฏิบัติผิดอย่าพินาศเสียเลยขณะอย่าได้ล่วงท่านทั้งหลายไปเสียเลยเนี่ยนะยังไงมันก็ตายอยู่ดีนะเมื่อทุกคนหนีความตายไม่ทนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันนะให้ปฏิบัติตามมรรคนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าปฏิบัติผิดถ้าปฏิบัติผิดก็พินาศเพราะฉะนั้นจงอย่าพินาศเลยว่างั้นอย่าปล่อยให้ขณะล่วงเลยไปเลยว่างั้นเมืองที่ตั้งอยู่ชายแดนเขาคุ้มครองป้องกันดีทั้งภายนอกและภายในฉันใดท่านทั้งหลายก็จงคุ้มครองตนฉันนั้นเถิดรักษาตัวเองให้เหมือนกับเขารักษาบ้านรักษาเมืองนะขณะอย่าได้ล่วงท่านทั้งหลายไปเสียเพราะผู้มีขณะอันล่วงไปแล้วต้องพากันไปเศร้าโศกยัดเยียดอยู่ในนรกว่างั้นอย่าปล่อยให้ขณะเนี่ยนะขณะที่ตัวเองเป็นมนุษย์ขณะที่อายตนะไม่บกพร่องขณะที่พระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกขณะที่พระองค์แสดงธรรมขณะที่เราทั้งหลายได้มีโอกาสมาประพฤติศีลประพฤติคุณงามความดีเจริญกุศลธรรมตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำเนี่ยนะอย่าปล่อยให้ขณะเหล่านี้ผ่านไปเด็ดขาดถ้าใครที่ปล่อยให้ขณะผ่านไปก็ไปโอ้ยโอ้ยอยู่ในนรกนั่นแหละภิกษุผู้สงบระงับงดเว้นจากเครื่องเศร้าหมองใจได้อย่างเด็ดขาดมีปกติพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านย่อมกำจัดบาปทั้งหลายเหมือนลมพัดใบไม้ให้ร่วงหล่นไปฉะนั้นถ้ามีคุณธรรมจริงๆก็กำจัดบาปได้ทุกชนิดเหมือนลมพัดใบไม้ร่วงภิกษุผู้สงบระงับงดเว้นจากเครื่องเศร้าหมองของใจได้อย่างเด็ดขาดมีปกติพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านลอยบาปประทำเสียได้เหมือนลมพัดใบไม้ให้ร่วงหล่นฉะนั้นอันนี้ท่านก็สรรเสริญลูกศิษย์ท่านคือพระมหาโกฏิตะเถระภิกษุผู้สงบระงับเว้นจากกองกิเลสและกองทุกข์ที่เป็นเหตุทำให้เกิดความคับแค้นมีใจผ่องใสไม่ขุ่นมัวมีศีลงามเป็นนักปราชญ์พึงทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะก็ถ้าปฏิบัติละกิเลสละกองทุกข์มีใจบริบูรณ์ด้วยศีลเป็นต้นน่ะผู้ที่อยู่ในคุณธรรมอย่างนี้ก็พ้นทุกข์อยู่แล้วนะบุคคลไม่ควรคุ้นเคยในบุคคลบางพวกจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามหรือเบื้องต้นเขาจะเป็นคนดีตอนปลายจะเป็นคนไม่ดีก็ตามตอนแรกก็ดีอ่ะนะตอนหลังก็เลวอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปคุ้นเคยกับคนพวกนั้นนะเดี๋ยวจะเสียหายในภายหลังนิวรณ์5คือกามฉันทะพยาบาททีนมิทธอุทธัจจกุกกุจจาวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นธรรมะเครื่องเศร้าหมองของจิตนะนิวรณ์5เนี่ยทำให้ใจเศร้าหมองนะบันทอนปัญญาทำปัญญาให้ทุรพลด้วยสมาธิจิตของภิกษุผู้มีปกติชอบอยู่ด้วยความไม่ประมาทย่อมไม่หวั่นไหวด้วยเหตุ2ประการถ้าไม่ประมาทนะจิตจะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในสักการะหรือความไม่มีสักการะนักปราชญ์เรียกบุคคลผู้เพ่งธรรมอยู่เป็นปกติภาคเพียรเป็นเนืองนิดพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันสุขุมสิ้นความยึดถือและความยินดีว่าเป็นสัตบุรุษนะผู้ที่ละอุปาทานละตัณหาได้หมดนี่แหละเรียกว่าสัตบุรุษอ่ะเพราะท่านเห็นท่านภาคเพียรพิจารณาด้วยปัญญาที่สุขุมมหาสมุทร1แผ่นดิน1ภูเขา1และแม้ลม1ไม่ควรเปรียบเทียบความหลุดพ้นกิเลสอย่างประเสริฐของพระศาสดาเลยนะมหาสมุทรแผ่นดินเนี่ยภูเขาเนี่ยเปรียบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกเหมือนกันพระเถระผู้ยังพระธรรมจักรอันพระศาสดาให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามผู้มีปัญญามากมีจิตมั่นคงเป็นผู้เสมอด้วยแผ่นดินและไฟย่อมไม่ยินดีและยินร้ายเห็นไหมภาษาริบุตรเนี่ยนะท่านเป็นเหมือนแผ่นดินเหมือนไฟใช่ไหมแผ่นดินเนี่ยไม่อึดอัดไม่ชิงชังไม่ระอาในทั้งของสะอาดของไม่สะอาดที่เขาโยนลงไปในแผ่นดินฉันใดจิตของท่านก็ฉันนั้นท่านไม่ยินดีในความลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญใดสักอย่างไฟก็ไหม้ของสะอาดก็ได้ไหม้ของที่ไม่สะอาดก็ได้ฉันใดไฟนั้นก็ไม่ยินดียินร้ายนะท่านก็เหมือนฉันนั้นนั่นแหละภิกษุผู้บรรลุปัญญาบารมีธรรมแล้วมีปัญญาเครื่องตรัสรู้มากเป็นนักปราชญ์ผู้ใหญ่ไม่ใช่คนเขลาทั้งไม่เหมือนคนเขลาเป็นผู้ดับความทุกข์ร้อนได้ทุกเมื่อท่องเที่ยวไปอยู่นะขอพระอรหันต์เนี่ยท่องเที่ยวไปเรามีความคุ้นเคยกับพระศาสดามากเราเนี่ยทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วปลงภาระหนักได้แล้วถอนตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพได้แล้วท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี้เป็นอนุสาสนีของเราจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนะคำว่าไม่ประมาทคืออะไรก็คือตั้งความปรารถนา ศีลที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ขึ้นศีลที่เกิดขึ้นแล้วก็มุ่งอนุเคราะห์ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทำสมาธิที่ยังไม่เกิดก็ทำให้เกิดสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วก็ยิ่งให้บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเป็นต้นเนี่ยหรือทุกข์ที่ยังไม่กำหนดรู้ก็ตั้งเพื่อกำหนดรู้สมุทัยที่ยังไม่ละก็ตั้งไว้เพื่อให้ละนิโรธมรรคที่ยังไม่ทำให้แจ้งที่ยังไม่เจริญไม่อบรมก็ตั้งเพื่อที่จะทำให้แจ้งเพื่อที่จะเจริญเพื่อที่จะอบรมอันนั้นแหละจะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ผู้ที่ไม่ประมาทอบรมธรรมขันธ์คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะหรือเรียกว่าทำปริญญาในทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งอบรมอริยมรรคผู้ที่ไม่ประมาทอย่างนี้ก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ท่านบอกว่าเราเนี่ยพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วจักปรินิพพานเหมือนกันก็ตอนหลังท่านก็ปรินิพพานนะถ้าใครที่รู้ปรินิพพานก็ไปศึกษาในจุนทสูตรในสติปัฏฐานสังยุตนะสติปัฏฐานสังยุตกล่าวถึงไว้ก็กล่าวข้อความหลายๆแห่งด้วยกันเนี่ยนะว่าแห่งหนึ่งก็กล่าวไว้ท่านก็มาเรียงประติดประต่อกันเอาไว้พระสารีบุตรเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณเป็นผู้ที่มีปัญญาประเภทแห่งปัญญา4ส่วน16ส่วน44ส่วน73ส่วนฉะนั้นท่านก็เลยเรียกว่ามหาพุทธิผู้มีปัญญามากยิ่งนักเหมือนกันกิจ16เลยกิจ16ก็คือกิจในการทำปริญญาในทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งอบรมมรรคของโสดาปัตติมรรคเนี่ย4สกทาคามิมรรค4อนาคามีมรรค4อรหัตตมรรคอีก4ก็เป็น16เรียกว่ากิจ16พระพุทธเจ้านี้สรรเสริญพระสารีบุตรมากนะว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญามากเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงเป็นผู้มีปัญญาว่องไวเป็นผู้มีปัญญาแหลมคมเป็นผู้มีปัญญาเครื่องชำระกิเลสนั้นท่านก็ยกย่องพระสารีบุตรมากนะพระพุทธเจ้านะยกย่องว่าเป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตถามว่าพระสารีบุตรเป็นบัณฑิตยังไงก็เป็นบัณฑิตด้วยเหตุ4ประการเพราะว่าท่านฉลาด1ฉลาดในธาตุ2ฉลาดในอายตนะ3ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท4ฉลาดในฐานะอาฐานะอย่างเงี้ยเรียกว่าพูดท่านเป็นบัณฑิตจริงๆจะว่าขันธ์อายตนะธาตุในแง่ไหนเนี่ยท่านรอบรู้ทั้งหมดฉลาดในปฏิจจสมุปบาทฉลาดในธาตุอายตนะเนี่ยคือฉลาดในทุกขสัจนะฉลาดในปฏิจจสมุปบาทก็คือในสมุทัยสัตว์ฐานะอาฐานะก็คือมรรคสัตว์เป็นต้นนั่นเองและพระสารีบุตรนี้เป็นผู้มีปัญญามากหรือมีปัญญาใหญ่ที่ท่านมีปัญญาใหญ่นี่เป็นยังไงเพราะว่าท่านกำหนดอัตได้ใหญ่กำหนดธรรมใหญ่กำหนดนิรุตติใหญ่กำหนดปฏิภาณใหญ่ก็ประกาศถึงความบริบูรณ์ด้วยปฏิสัมภิทา4แล้วพระสารีบุตรก็ยังมีศีลขันธ์ที่ใหญ่สมาธิขันธ์ใหญ่ปัญญาขันธ์ใหญ่วิมุตติขันธ์ใหญ่วิมุตติญาณทัศนะขันธ์เนี่ยที่ยิ่งใหญ่กำหนดฐานะอาฐานะใหญ่กำหนดวิหารสมาบัติอริยสัจสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอยู่ที่บาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8แต่ละอย่างนี่ใหญ่ทั้งนั้นน่ะกำหนดสามัญญผล4ใหญ่กำหนดอภิญญาใหญ่กำหนดพระนิพพานอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ก็ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับพระนิพพานนั้นผู้ที่มีปัญญาใหญ่ก็กำหนดได้อย่างนี้แหละคือกำหนดในปฏิสัมภิทา4กำหนดในธรรมขันธ์5ฐานะอาฐานะในวิหารสมาบัติอริยสัจโพธิปักขยธรรมมรรคผลนิพพานอภิญญานะผู้ที่สามารถทำกิจอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาใหญ่ส่วนผู้ที่มีปัญญาหนาเนี่ยนะหรือมีปัญญามากก็คือเป็นผู้ที่มีปัญญาในขันต่างๆมากขันจะว่าในแง่มุมต่างๆนะขันภายในขันภายนอกขันอดีตขันอนาคตขันต่างๆเหล่านี้ท่านเอามาพิจารณาทั้งหมดอ่ะจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาหนาหรือว่าในธาตุในอายตนะในปฏิจจสมุปบาทต่างๆเนี่ยความได้เนืองๆซึ่งความศูนย์พิจารณาในแง่สุญญตาสุญญตาคือความศูนย์เช่นจักขุศูนย์ศูนย์จากความเที่ยงสุขยั่งยืนอัตตาสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจักขุเนี่ยศูนย์รูปศูนย์จักขุวิญญาณศูนย์ผัสสะเวทนาก็เป็นของศูนย์หูศูนย์เสียงศูนย์โสตวิญญาณศูนย์โสตสัมผัสศูนย์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสก็เป็นของศูนย์จมูกศูนย์กลิ่นศูนย์คานะวิญญาณศูนย์คานะสัมผัสศูนย์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากคานะสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของศูนย์ ลิ้นเนี่ย0รส0ชิวหาวิญญาณ0ชิวหาสัมผัส0แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของ0เหมือนกันกายเนี่ย0โพธาภา0กายวิญญาณ0ผัสสะ0แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของ0เหมือนกันศูนย์จากความเที่ยงความสุขความยั่งยืนศูนย์จากอัตตาสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเนี่ยนะมโนคือใจนี่ก็ศูนย์ธรรมรมศูนย์มโนวิญญาณศูนย์มโนสัมผัสศูนย์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของศูนย์ศูนย์อะไรศูนย์จากอัตตาศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ใครอีกนั่นแหละไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่บุคคลตัวตนสัตว์อะไรแต่ว่ามีจริงแต่เหมือนกับหม้อเปล่าไห้เปล่าชามเปล่าบ้านเปล่าเรือนเปล่ารถเปล่าเหมือนกับน้ำเปล่าเรียกว่าน้ำบ่ได้ของพวกนี้มันก็มีแต่มันบ่ได้อ่ะมันไม่ใช่อะไรสักอย่างมันจริงอ่ะแต่ว่าบำรุงมันยากเหลือเกินหนักยิ่งกว่างูอีกอันเรียกว่าผู้ที่ได้ความเนืองๆซึ่งความศูนย์เนี่ยเรียกว่าคนมีปัญญาหนามากคือมีหนาในที่เนี้ยคือไม่บางอ่ะพวกปัญญาบางๆก็แหมเกิดนิดเดียวก็ลมพัดหายไปหมดอย่างเงี้ยอกุศลวิตกเอาไปกินหมดอันผู้ที่มีปัญญามากก็มีปัญญาในอัตคืออัตก็เน้นที่ทุกขสัตว์นิโรธสัตว์เนี่ยมากในธรรมะคือในสมุทัยสัตว์มรรคสัตว์มากในนิรุตติคือการเอาอริยสัตว์มาแสดงได้มากในปฏิภาณเอามาแสดงต่างๆได้มากในศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะขันต่างๆเนี่ยมากในฐานะอฐานะวิหารสมาบัติอริยสัจสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคสามัญญผลนิพพานอภิญญานิพพานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งอ่ะล่วงธรรมะที่ทั่วไปแก่ปุถุชนนี่เรียกว่าปุถุปัญญาอันภาษาริบุตรเป็นผู้ที่มีปุถุปัญญาปัญญามากก็คือปัญญามากในขันธ์ธาตุอายตนะอันนี้ก็ทุกขสัจอ่ะนะปฏิจจสมุปบาทก็คือสมุทัยสัจแล้วก็ฉลาดในสิ่งเหล่านั้นว่าศูนย์จากอัตตาสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาแล้วท่านก็แทงตลอดปฏิสัมภิทา4ธรรมขันธ์5โพธิปักขยธรรม37ประการอริยสัจ4ผล4นิพพาน1อภิญญาทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าผู้มีปัญญาจริงๆภาษาริบุตรก็ยังเป็นผู้ที่มีหาสะปัญญาเนี่ยนะหาสะปัญญาก็เรียกว่าปัญญาร่าเริงดูว่าผู้มีปัญญาร่าเริงเขาร่าเริงยังไงบอกผู้มีปัญญาร่าเริงเขาก็มีความยินดีมากมีความพอใจมากมีความปราโมทย์บำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์โอ้ดีใจที่ได้รักษาศีลก็ว่าตอนนี้แหละเรียกว่าหาสะปัญญาร่าเริงดีใจปราโมทย์ที่ได้บำเพ็ญอินทรีย์สังวรไม่รักษาศีลอินทรีย์สังวรก็ดีใจมีโภชเนมตัญญุตาก็ดีใจบำเพ็ญชาคริยานุโยคก็ดีใจบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะก็ดีใจเลยนะของเราดีใจมั้ยดีใจที่ได้รักษาข้อไหนบ้างนะดีใจที่รักษาอุโบสถศีลอย่างเงี้ยนะก็ดีใจดีใจที่ได้ละกิเลสก็ดีใจดีใจในการประพฤติปฏิบัตินี่ก็ดีใจนะหรือว่าบำเพ็ญวิหารสมาบัติตรัสรู้อริยสัจเจริญสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคมีองค์8ในสามัญญผลหรือตรัสรู้อภิญญาทำให้แจ้งพระนิพพานก็ดีใจพอใจร่าเริงปราโมทย์อย่างมากเลยที่ได้รู้แจ้งแทงตลอดสิ่งเหล่านี้นะผู้ที่มีปัญญาแบบนี้เราเรียกว่าหาสะปัญญาคนมีปัญญาร่าเริงสนุกสนานมุ่นขนาดมีความสุขกับการเจริญกับสิ่งเหล่านี้ถ้าใครที่เจริญสิ่งเหล่านี้แล้วแห้งแล้งปัญญาไม่ร่าเริงตัณหามันร่าเริงบอกดีใจเลยนะเออดีเดี๋ยวจะกลับไปเพลิดเพลินต่อมันว่างั้นตัณหาร่าเริงแทนปัญญาไม่ร่าเริงเลยเช้ากันดาลแห้งแล้งนี่เรียกว่าบัวแล้งน้ำเหมือนกันส่วนชาวนะปัญญาผู้ที่มีปัญญาวัยอ่ะนะชาวนะก็คือวัยอ่ะคนที่มีปัญญาวัยนี่ก็ทำยังไงก็บอกว่าเขาเนี่ยแล่นไปพิจารณารูปทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้ว่าไม่เที่ยงได้วัยแล่นไปโดยความเป็นทุกข์ได้วัยเป็นอนัตตาได้วัยเพราะฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยจะแง่ไหนก็ช่างไกลใกล้ขนาดไหนก็พิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้วัยของเราเนี่ยนะโอ้สมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ก็เป็นทุกข์อย่างนั้นด้วยว่าไม่ค่อยอย่างนั้นนะเพลินมากนะตอนนั้นแข็งแรงกว่าตอนนี้เยอะไม่ค่อยอย่างนั้นนะนึกไปเนี่ยนึกครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เลิกเลยอย่างเงี้ยนะวันนี้ก็นึกด้วยความเป็นสุขใช่ไหม แต่ถ้าผู้มีปัญญาจริงๆก็เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอ่ะไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลก็ไม่เที่ยงได้ไวเป็นทุกข์ได้ไวเป็นอนัตตาได้ไวเนี่ยนะไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงแล้วนึกได้โอ้มันอนัตตาเนี่ยนะห่างมากเลยนะผ่านไปตั้งถ้าสำนวนว่าถ้าเข้าการพนันก็หมดตัวไปแล้วมันก็ผู้ที่มีปัญญาพิจารณาทั้งที่เรียกว่าจักษุคือพิจารณาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ไวรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรสจักขูวิญญาณโสตะคานะชิวหากายะมโนวิญญาณจักขูสัมผัสเวทนาสัญญาเจตนาตัณหาวิตกวิจารขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมปฏิโลมพิจารณาแต่ละอย่างโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยได้อย่างชำนาญว่องไวอ่ะนี่เค้าเรียกว่าคนมีปัญญาไวทีนี้ผู้ที่มีปัญญาไวเนี่ยก็เห็นว่าไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยทั้งที่เป็นอดีตอนาคตเนี่ยไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระแล้วก็เล่นไปสู่พระนิพพานที่ดับรูปได้ไวพิจารณาอย่างนั้นก็เล่นไปสู่พระนิพพานที่ดับรูปได้ไวพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันนะไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระแล้วก็แล่นไปสู่พระนิพพานได้หรือพิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมวิญญาณผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาตัณหาวิตกวิจารเนี่ยขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทภพ3กำเนิด4คติ5พิจารณาพวกนั้นว่าไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีแก่นสารแล้วก็เล่นไปในพระนิพพานเป็นที่ดับชราและมรณะได้ไวอย่างเงี้ยเรียกว่าคนมีปัญญาไวหรือว่าคนที่มีปัญญาไวก็พิจารณาเทียบเคียงให้แจ่มแจ้งว่ารูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแล้วเล่นไปสู่นิพพานเป็นที่ดับรูปได้ไวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักษุชรามรณะเป็นต้นอะวิญญาณผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาตัณหาวิตกวิจารขันธ์อายตนะธาตุเนี่ยพิจารณาโดยความไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นอ่ะมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแล้วก็แล่นไปสู่พระนิพพานเป็นที่สงบระงับจากสังขารเหล่านั้นทั้งปวงได้ไวอย่างนี้เรียกว่าชวนะปัญญาก็มีปัญญาไวนั่นเองของเราปัญญาไม่ค่อยไวใช่ไหมคิดถึงขันธ์ไหนก็ติดในขันธ์นั้นหนับไปหมดเลยนะคิดถึงรูปก็ติดรูปคิดถึงเสียงก็เสียงเวียงแสดงว่าช้ามากแต่เราก็ไม่ค่อยรีบใช่ไหมไม่รู้จะรีบไปไหนอ่ะนะมีหน้าอะไรเลยได้อยู่นานนะปะเนี่ยไม่รู้จะรีบจากขันไปไหนว่าบริหารขันต่อไปก็แล้วกันนั่นส่วนผู้ที่มีติขะปัญญาเรียกว่าปัญญาทำลายกิเลสได้ไวก็คือทำลายกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยได้ไวมากเพราะฉะนั้นปัญญานี้ไม่รับละบรรเทาทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีต่อไปซึ่งอกุศลธรรมอันลามกนะไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธความดูหมิ่นความถือตัวความตระหนี่ความถี่เหนียวเย่อหยิ่งโอ้อวดถือตัวแข็งดีมานะดูหมิ่นผู้อื่นความเมาความประมาทกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงอภิสังขารทั้งปวงเนี่ยกรรมที่เป็นเหตุไปสู่ภพทั้งปวงอ่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถกำจัดบาปธรรมทั้งหลายเหล่านี้นะอันนี้แหละเรียกว่าผู้ที่มีติขะปัญญาเพราะฉะนั้นชื่อว่าติขะปัญญาเพราะอาจว่าปัญญาเป็นเหตุให้บุคคลได้บรรลุธรรมให้แจ้งซึ่งอริยมรรค4สามัญญผล4ปฏิสัมภิทา4อภิญญา6ในอาสนะเดียวอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้นี้มีติขะปัญญาปัญญาทำลายกิเลสได้ไวอ่ะส่วนผู้ที่มีนิเพทปัญญาเนี่ยนิเพทปัญญาเนี่ยคือปัญญาชำแรกกิเลสก็คือว่าบุคคลเนี่ยเป็นผู้มากไปด้วยความสะดุ้งความหวาดเสียวความเบื่อหน่ายความระอาความไม่พอใจความเบือนหน้าออกไม่ยินดีในสังขารทั้งปวงย่อมเบื่อหน่ายทำลายกองโลภะที่ไม่เคยเบื่อหน่ายที่ไม่เคยทำลายในสังขารทั้งปวงอย่างนี้ชื่อว่านิเพทภาคิยปัญญาเนี่ยนะปัญญาทำลายโทสะที่ไม่เคยเบื่อหน่ายทำลายโมหะโกธาอุปนาหะมัคคะปลาสะทีนะมิทะเป็นต้นอ่ะทำลายบาปอกุศลหรือกรรมที่เป็นนำไปสู่ภพทั้งปวงที่ไม่เคยเบื่อหน่ายอย่างนี้แหละเรียกว่า ผู้มีปัญญาทำลายกิเลสเนี่ยนะเรียกว่านิเพทปัญญาอีกอย่างหนึ่งนะพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้มีปัญญามากสามารถพิจารณาธรรมะตามลำดับบทและวิปัสสนาคือท่านเข้าฌานพิจารณาองค์ฌานแล้วเจริญวิปัสสนาได้ทั้งหมดเลยนะตั้งแต่เข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานพิจารณาวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตฉันทาอธิโมกวิริยสติอุเบกขามนสิการเนี่ยพระสารีบุตรกำหนดได้ตามลำดับบทรู้แจ้งทั้งที่เกิดขึ้นทั้งที่ตั้งอยู่ทั้งที่ดับพิจารณาได้หมดเลยนะทั้งที่ไม่มีแก่เราทั้งที่มีแล้วเธอก็ไม่ยินดียินร้ายอันกิเลสไม่อาศัยพัวพันพ้นวิเศษพรากแล้วในธรรมะนั้นมีใจอันกระทำให้ปราศจากเหตุแดนได้แล้วแล้วก็รู้ชัดว่ายังมีธรรมะเครื่องสลัดออกยิ่งไปอยู่และมีความเห็นต่อไปว่าผู้ที่ทำเครื่องสลัดออกนั้นอ่ะให้มากก็มีอยู่นะคือคนที่ยิ่งกว่านี้ก็ยังมีนะอย่างเช่นพระพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานพิจารณาเหตุเกิดความดับขององค์ฌานเหล่านั้นทั้งหมดนะตติยฌานจตุตฌานอรูปฌานทั้งหมดอ่ะทั้งที่ล่วงแล้วดับแล้วแปรปรวนไปแล้วนะพันท่านจึงเป็นผู้ที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่พัวพันพ้นวิเศษพรากแล้วจากธรรมะนั้นทั้งหมดท่านรู้ชัดว่าธรรมะเครื่องสลัดออกยิ่งไปยังมีอยู่และมีความเห็นต่อไปว่าผู้ที่ทำเครื่องสลัดออกให้มีอยู่เนี่ยแล้วท่านยังสามารถพิจารณานิโรธสมาบัติเนี่ยนะคือเข้านิโรธสมาบัติเพราะฉะนั้นเพราะท่านเห็นด้วยปัญญาอาสวะของท่านจึงสิ้นไปท่านมีสติออกจากสมาบัติครั้นเธอมีสติออกจากสมาบัติแล้วก็พิจารณาธรรมทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วด้วยประการนี้เป็นอันว่าธรรมะที่ไม่มีแก่เราย่อมมีที่มีแล้วย่อมเสื่อมไปเธอไม่ยินดียินร้ายอันกิเลสไม่อาศัยไม่พัวพันพ้นวิเศษพรากได้แล้วในธรรมะนั้นมีใจอันกระทำให้ปราศจากเขตแดนได้อยู่ย่อมรู้ชัดว่ายังมีธรรมะเครื่องสลัดออกให้ยิ่งขึ้นไปมีอยู่และมีความเห็นต่อไปว่าผู้ที่ทำเครื่องสลัดออกนั้นให้มากก็มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครจะชมภิกษุรูปใดว่าถึงพร้อมถึงความชำนาญในอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาอริยวิมุตติพระสารีบุตรนั่นแหละถ้าใครจะกล่าวชอบกล่าวชมท่านเถอะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาอริยวิมุตติเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรจึงเป็นผู้มีปัญญามากมีความรู้กว้างขวางปัญญากว้างขวางร่าเริงปัญญาไวปัญญาแหลมคมปัญญาเครื่องทำลายกิเลสเรียกว่าปัญญาของพระสารีบุตรส่วนก็ยังมีพวกปัญญาอย่างอื่นๆอีกนะที่อนุโลมไปตามธรรมที่ในสัมปัสสาทนิยสูตรก็ยังมีปัญญาอื่นๆอีกเยอะแยะซึ่งบอกว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ไม่ใช่คนเขลาโดยประการทั้งปวงเพราะท่านเป็นผู้สูงสุดด้วยปัญญาในบรรดาสาวกทั้งหลายแต่ก็ทำเช่นกับคนเขลาคือทำทีเหมือนคนโง่เพราะแสดงทำตนดุจคนไม่รู้อะไรเพราะท่านเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยยิ่งนักนะเป็นผู้ดับคือเป็นผู้เย็นสนิทเพราะไม่มีความทุกข์ร้อนคือกิเลสเที่ยวไปในการทุกเมื่ออยู่เป็นนิดนะพันพระเถระหลังจากที่ท่านทำกิจของท่านเสร็จแล้วนะท่านก็บอกให้โอวาทว่าสัมปาเทถัปปมาเทนะว่างั้นท่านอย่าประมาทกันนะว่างั้นจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคำพูดอันนี้ท่านก็แสดงในเวลาที่ท่านใกล้จะปรินิพพานนี่ก็เป็นข้อความในสารีปุตเถระคาถาโดยสังเขปนะวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้